Krzysztof Rata i Cakie. Dzisiaj nie tylko mecze Lecha z Jagiellonią, ale także podeczki Argentynia z Miedzią Legnica, Krakowi z Lechią Gdańsk, Zagłębia Lubin z Wisłą Kraków, Legii Warszawa z Pogonią Szczecin, Piasta Gliwice z Koroną Kielce, Śląska Wrocław z Górnikiem Zabrze i Zagłębia Sosnowiec z Wisłą Płock. Dzisiaj dosyć istotna ta cała wyliczanka, choć najbardziej pewnie interesować się nas będą także oprócz meczu Lecha z Jagiellonią spotkania Zagłębia Lubin z Wisłą Kraków oraz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin, no i ewentualnie mecz Piasta Gliwice z Koroną Kielce, bo to dość niespodziewana sytuacja, że i Lech Poznań, i Jagiellonia Białystok w tym meczu walczą awanse do czołowej ósemki, czyli do grona drużyn, które będą walczyć o Mistrzostwo Polski. A do tej wyliczanki spotkań dodałbym jeszcze jako ostatnie spotkanie Krakowi z Lechią Gdańsk, dlatego że gdy ułożą się inne wyniki, a Lech wygra dzisiaj z Jagiellonią Białystok, to Lech nawet może zająć czwarte miejsce w tabeli zajmujące w tej chwili przed Krakowie, no ale Krakowia musiałaby stracić punkty w meczu u siebie z prowadzącą w Ekstraklasie gdańską Lechią. No, ta układanka nie jest najbardziej prawdopodobna, bo tych spotkań naprawdę jest dzisiaj sporo. Co najważniejsze, Lech, jeżeli wygra, nie będzie musiał się na nikogo oglądać. Jeżeli poznaniacy zainkasują dzisiaj 3 punkty, wtedy najprawdopodobniej wypchną z górnej ósemki białostocką Jagiellonię, ale sami w niej zostaną. W przypadku straty punktów przez poznaniaków będziemy patrzeć właśnie na to, co się dzieje na innych stadionach. Tutaj mecz Pogoni Szczecin w Warszawie z Legią może mieć znaczenie. No, tu Legia jest zdecydowanym faworytem, więc nie ulega wątpliwości, że tam można upatrywać szansy dla Lecha. Zagłębie Lubin, Wisła Kraków, też Wisła na pograniczu górnej dolnej ósemki, tak jak powiedziałeś, te mecze są najbardziej pożądane. Gdy Lech wygra, będziemy patrzeć też na mecz Krakowi z Lechią. I tego się trzymajmy. Pierwszy gwizdek Bartosza Frankowskiego. Lechia Gdańsk na pierwszym miejscu, 60 punktów. Legia druga, 57. Piast 50 i na trzecim miejscu. Krakowia na czwartym, 45. I dalej bardzo gęsto. Lubin 44 punkty. Jagiellonia, dzisiejszy rywal kolejorza, 44. Pogoń Szczecin na razie na siódmym miejscu, 43 punkty. Lech na ósmym, 43. No i niżej też ciekawie. Wisła Kraków, 42 punkty i na dziewiątym miejscu. A na dziesiątym Korona Kielce, która ma małe szanse na to, by awansować do tej czołowej ósemki, która walczyć będzie, no nie wiem, czy o Mistrzostwo Polski, bo tu raczej wysforowały się do przodu i Gdańska Legia i Legia Warszawa, ale przynajmniej o miejsca w europejskich pucharach. Lech na niebiesko, niebieskie koszulki, białe spodenki, białe piłkarskie getry, drużyna Jagiellonii tradycyjne, te żółto-czerwone koszulki, czerwone spodenki, też żółto-czerwone piłkarskie skarpety. Rozpoczęli 50 sekund temu, oczywiście 0-0 i wreszcie czas i pora, by przedstawić wyjściową jedenastkę drużyny Lecha Poznań. W bramce Lecha, uwaga, Matusz Putnocki, to zmiana w porównaniu z poprzednimi spotkaniami, gdy bronił Jaśmin Buriczy, dziś siedzący na ławce rezerwowych, ponadto Robert Gumny, Tomas Rogny, Nikola Wujadinowicz, Wołodymyr Kostewicz, Kamil Jóźwiak, Łukasz Trałka, Pedro Tiba, Tymoteusz Klupsi, Darko Jeftić i Krystian Gytkiel. Zatem w porównaniu z ostatnimi spotkaniami tylko ta zmiana w bramce, tylko na to zdecydował się trener Dariusz Żura, prowadzący drużynę kolejorza. Wracający po kontuzji Amaral już na konferencji awizował, trener Żura powinien być zdolny do gry. Jest dzisiaj Portugalczyk na ławce rezerwowych. Jest Timur Jamaleddinow, o którego też dopytywałem po ostatnim meczu w Gdańsku z Lechią, czy on jest tak słaby, że nawet do 18 meczowej się nie potrafi załapać. No wtedy był, ale podobno w tym tygodniu napastnicy popracowali dobrze, popracowali nad skutecznością, bo przecież forma Krystiana Gytkiela w ostatnich meczach też pozostawała wiele do życzenia, no ale dzisiaj Krystian Gytkiel, powiedzmy, takiego nominalnego zmiennika na ławce rezerwowych ma. Jeśli chodzi o kontuzje, no to już są te dłuższe kontuzje w Lechu Poznań, czyli Juliusz Letniowski i Tomasz Cywka, piłkarze, których wiosną na boisku nie zobaczyliśmy. Cywkę może jeszcze zobaczymy, Letniowskiego raczej nie. Jeśli chodzi o to drużynę rywala z Białegostoku, większą układankę musiał dokonywać trener Ireneusz Mamrot. Tam pauzujący piłkarze, między innymi za żółte kartki w tym spotkaniu nie może grać Mitrowicz. Kontuzjowani są Sawkowicz i Szczepowicz. No szczególnie jeśli chodzi o Mitrowicza, spore tam zamieszanie. Tak patrzę na środku obrony. W jego miejsce jest bardzo uniwersalny chorwacki piłkarz Zoran Arsenic. No ale po kolei w bramce Marian Kelemen, dalej Andrzej Kadlec, Iwan Runie, Bodwar Bodwarsson, wspomniany Zoran Arsenic, teraz Romańczuk, który jest kapitanem drużyny i który tak znakomicie spisał się w tym meczu półfinału Pucharu Polski, w którym drużyna Jagiellonii zapewniła sobie awans na 2 maja na Stadion Narodowy. Ponadto Marko Poletanowicz, Jakub Wójcicki, Berdewiczyk, Gilerne, najskuteczniejszy strzelec drużyny Jagiellonii na dystancie, tak krążący, tak jest. Tutaj z dziewiątką na tej żółto-czerwonej koszulce Litwin Arwydas Nowikowa z 20 28-letni doświadczony napastnik. No i Jesus Imaz tę wyjściową jedenastkę drużyny trenera Ireneusza Mamrota uzupełnia. Tak zerkamy, nie będziemy na razie szacować liczby widzów, nie jest imponująca dzisiaj na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Piłkę mieli teraz Jagiellończycy, rozegranie gdzieś tam na lewą stronę od Nowikasa, ale bardzo niedokładna i ta piłka na połowie Lecha poleciała za boczną linię boiska i od autu w czwartej minucie spotkania przystanie 0-0. Rozpoczną zawodnicy Lecha Poznań. Mówiliśmy, my chcemy tutaj zwycięstwa drużyny Lecha po podopiecznych Dariusza Żurawia, żeby w te wyliczanki nie wdawać się tutaj specjalnie. Przecież remis to oczywiście też tutaj właściwie załatwia sprawę na plus dla obu drużyn, choć przy remisie kolejorzędu już są potrzebne jakieś inne korzystne wyniki, między innymi porażka Pogoni bądź remis na przykład przynajmniej krakowskiej Wisły. Teraz Poznaniacy, Nikola Wujadyniowicz z Tomasem Rogny na środku obrony, na lewo do Kostewicza. Kostewicze pokazuje się do gry Tymoteusz Klub, się ruszają za nim zawodnicy z Białego Stoku. Był tam powracający Jakub Wójcicki, ale to wszystko wyjaśnia 23-letni słowacki obrońca Andrzej Kaset. Wypycha tę piłkę za boczną linię. Jesteśmy blisko pola karnego po lewej stronie drużyny Jagiellonii. Już piłka z autu przez Kostewicza wyrzucona. Darko Jewkicz powalczył. Będzie piłka wybijana i będzie następny aut dla kolejorza na wysokości pola karnego drużyny gości. Ireneusz Mabrot od razu nerwowo wyskoczył w tej strefie technicznej do szkoleniowca drużyny przyjezdnej, a piłkę ma klub się blisko narożnika pola karnego. Jedno, drugie kołeczko odegrał jednak do Kostewicza. Ten ma piłkę na lewej nodze, odgrywa do Trałki. Trałka, rozciągnięcie za pole karne. 25 metrów Tiba, próba takiego płaskiego strzelenia piłki w pole karne, bo tam już czekał na to podanie Krystian Götker. Na razie jednak zablokowany i został odcięty od podania i to prowokuje szansę na kontrę dla Jagiellonii, ale czyściciel środka pola teraz włączył się do tej akcji, Łukasz Trałka, i zabrał futbolówkę rywalom. Już mamy następny aut dla drużyny Lecha Poznań. Matusz Putnowski ubrany dzisiaj na czarno, spokojnie stojący na razie na 15 metrze, obserwujący to, co robią jego koledzy w kolejnej ofensywnej akcji. Kapitan Poznaniaków Tiba za krótkie rozegranie z Götkierem, nie bardzo się zrozumieli. Piłka przez Duńczyka nie opanowana, za to opanowana świetnie przez Arvydasa Nowikowasa. Był tam także jednak Jóźwiak, no i bardzo dobrze z zacięciem, z sercem, z ofiarnością. Teraz piłkarze Lecha Poznania, ale piłka znów wypchnięta poza boczną linię. Następny aut dla Lecha, tym razem po prawej stronie, jeszcze dość daleko do pola karnego. Zabrali piłkę teraz Jewkiczowi i szansa dla Jagiellonii. Czwórką zaatakują. Musi wracać Tomasz Rogne. Bez ryzyka piłka wybijana za te LED-owe ekrany, a więc już te reklamy gdzieś tam obite przez piłkę wybijaną właśnie przez Tomasa Rogne. I piłkę będą teraz mieli zawodnicy Jagiellonii. To spotkanie, mówiliśmy o głównym sędzim tego spotkania, o Bartoszu Frankowskim. Wiem, a teraz jest niebezpiecznie, ale jest też spalony, podniesiona chorągiewka arbitra asystenta. Tymi asystentami dzisiaj są Jakub Wikler i Marek Ary, z arbitrem technicznym Sylwester Rasmus. No a zacząłem ten wątek sędziowski, by Państwu powiedzieć, że nie ma na tym stadionie dzisiaj wozu VAR, czyli wideo weryfikacji. Nie ma, wszyscy będziemy zdani na ostateczne decyzje Bartosza Frankowskiego. Nie będzie miał żadnego filmowego wsparcia w razie jakichś spornych sytuacji. Po prostu są cztery wozy, mimo tak XXI wieku mamy cztery wozy w polskiej ekstraklasie, które obsługują inne spotkania. Akurat tego meczu Lecha z Jagiellonią nie. Ale teraz bez VAR-u widzimy, że piłkarze Jagiellonii ruszyli do przodu. Jest tam Andrzej Kadlec, brodaty Słowak po prawej stronie boiska, ale dobrze cofnęli się wszyscy Poznańcy. Już przerwali tę akcję, już nie można było jej kontynuować, bo takie zasieki ustawili piłkarze ubrani w niebieskie koszulki. A więc Jagiellonia znowu zagrywa na własnej połowie boiska. Twardo tam powalczy Robert Gumny, wystartował do swojego rywala, do Brazylijczyka Guillerme, niewysokiego. Teraz znowu ma piłkę, już podaje do Romańczuka. Nie wiem, czy tam nie było autu, sędzia jednak boczny nie reaguje. Za to ruszają się zawodnicy Jagiellonii. Nowy Kowac, niebezpieczna szarża wzięty w kleszcze przez Gumnego Jóźwiaka, reprezentantów polskiej młodzieżówki. No i w przypadku Gumnego także reprezentanta pierwszej kadry trenera Jerzego Brzęczka. Będzie niebezpiecznie, bo będzie rzut wolny dla drużyny gości w 8 minucie spotkania. Przystanie 0-0, no ale tam potłuczony w tym starciu Arvydas Nowikowas, i zaprasza sędzia Frankowski opiekunów medycznych drużyny Jagiellonii. Prosi o to, by czujni byli panowie ubrani w zielone kamizelki z takimi białymi krzyżami trzymający pomarańczowe nosze, no ale chyba to wszystko załatwią tam na boisku, jakiś błyskawiczny zabieg. Tak spoglądam, przyjechali też kibice z Białegostoku, jakaś 150, może 200-osobowa grupa, no na pewno zdecydowanie więcej, myślę, że w tysiącach będzie liczona grupa fanów Jagiellonii, którzy pojadą 2 maja na Stadion Narodowy do Warszawy na spotkanie właśnie Jagi z Lechią Gdańskie w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Pamiętamy te poznańskie wyprawy na Narodowy, ostatnio naprawdę bardzo nieudane, a myślę, że Jagiellonia, która przywiozła także jej kibice w rewanżu za świętomarcińskie rogale Sękacze, no więc życzymy, by 2 maja te Sękacze też kibicom z Białegostoku smakowały po starciu z gdańską Lechią. Nowy Kowas, nie wiem, czy to nie jest kontuzja ręki, chyba sygnalizowana zmiana do trenera Ireneusza Mamrota, ale czy pechowo w 8 minucie spotkania po takim starciu wzięty, mówiłem w kleszcze, przez Kamila Jóźwiaka, przez Roberta Kumnego, jakby wybity obojczyk, ta ręka bezwładnie prawa zwisająca litewskiego napastnika drużyny Jagiellonii. Czyżby już teraz nie ma specjalnego pola manewru, jeśli chodzi o graczy ofensywnych, trener Ireneusz Mamrot, to może Bartosz Kwiecień, może młodziutki Mikołaj Nawrocki, który jest pomocnikiem, no ale trzymając się za dłoń, to wygląda, że przy nadgarstku chyba też coś się stało, upadając niezbyt szczęśliwie Nowy Kowas, no ale grymas bólu, potworny, łzy w oczach piłkarza z numerem 9 na tej żółto-czerwonej koszulce, podpierany teraz przez masażystów, pewnie to szybko będzie zamrożone, ale sądzę, że to zakończy się wizytą przynajmniej na początku na jakimś prześwietleniu na oddziale ratunkowym któregoś z poznańskich szpitali, bo rzeczywiście jeden ze specjalistów odnowy zabiera już do szatni Arwydasa Nowikowasa. Przykre to, przykre, ruszyli ratownicy medyczni, tam mieliśmy też zamieszanie po tym rzucie wolnym, zrobiło się bardzo tam gorąco, ale też były faul i mamy zmianę, już właśnie wymuszoną zmianę z numerem 26 Martin Pospisil, 27 lat, czeski piłkarz, to on zastępuje Arwydasa Nowikowasa w tym spotkaniu, a Nowikowas no, cierpi, pewnie pojedzie z tą kontuzją dość poważnie wyglądającą ręki do szpitala. 0-0 w meczu Lecha z Jagiellonią, rozpoczęła się 11 minuta meczu. Był rzut wolny dla Jagiellonii z tego miejsca, gdzie Nowikowas był też faulowany, wbita piłka na pole karne, wypiąstkowana, ale też faulowany podczas interwencji był Matusz Putnocki, słowacki golkiper Kolejorza, teraz rozpoczął od rzutu wolnego z własnego pola karnego, no i walka o piłkę w środkowej strefie wygrana przez Jakuba Wójcickiego, wycofanie, Wójcicki z prawej strony, ma przed sobą Wołodymyra Kostewicza, wzdłuż pocztej linii chciał na wysokość pola karnego zagrać piłkę, no ale ta wyszła poza boisko i od autu bramkowego rozpocznie bramkarz Lecha Matusz Putnocki. Kończy się 11 minuta spotkania, 0-0 w meczu Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok, Putnocki za plecami ma sektor tych najbardziej zagorzałych kibiców Lecha, za dużo transparentów dzisiaj nie ma rozwieszonych, przede wszystkim też nie ma rozwieszonych transparentów pod adresem piłkarzy, to było podczas ostatniego spotkania tutaj w Poznaniu. Jedna zmiana wyniku, niekorzystna dla Lecha Poznań, przynajmniej jeśli chodzi o rezultat aktualnie przy Bułgarskiej bezbramkowy, dlatego że w Warszawie Legia przegrywa z Pogonią Szczecin 0-1, czyli Pogoń no pcha się do górnej ósemki, chce tam zostać, a to przypomnijmy, jeżeli Lech Poznań nie wygra dzisiejszego spotkania, no to na te inne wyniki będziemy musieli oczywiście spoglądać, więc na razie ten wynik nie pomyśli dla Kolejorza, no to Lech powinien się wziąć do roboty i szybko atakować. Lewa strona, jest Tymoteusz Klubś, dwóch rywali, no ten młody zawodnik, gdy jest otoczony przez dwóch przeciwników, już tej nierównej walki nie wygrał. Jedyne co mógł zrobić, to nabić przeciwnika, wywalczyć aut dla swojego zespołu. To udaje się zrobić, bo czy piłka rozgrywana przez Poznaniaków, przebijał się tam przy bocznej linii boiska Darkojewtyczno, ale już się wycofał, dlatego że jeszcze tam interweniował mocno, jeszcze wybita piłka poza boisko, trzyma się za ucho w ogóle Darkojewtycz, gdzieś tam musiał powalczyć i wręcz gdzieś tam może jakiś łokieć, może ktoś go tam zadrapał, trudno powiedzieć, nieistotne już to w tej chwili, dlatego że od autu rozpoczęła Jagiellonia po tym, jak Jewtycz piłkę wybił. 13 minuta spotkania, wszystkie mecze rozpoczęły się o tej samej porze, też dba tutaj telewizja produkująca sygnał, żeby była pełna koordynacja koordynacja, dlatego też druga połowa może się nie rozpocząć równo po 15 minutach. Raczej będą te drugie połówki rozpoczynały się też o tej samej porze, no ale na razie mamy pierwszą połowę, pierwszą fazę pierwszej połowy. Piłka w posiadaniu piłkarzy Lecha Poznań. Odepchnęli trochę Jagiellonię w kierunku własnego pola karnego, wypchnęli z własnej połowy. No to teraz trzeba atakować, skoro Lech jest na połowie przeciwnika. Jest Kostewicz na pole karne, zablokowane to dośrodkowanie przez Andrzeja Kadleca, ale Słowak wybił piłkę na rzut rożny. Dobrze widział, co tam się dzieje, jak można zagrać piłkę. Wołodymyr Kostewicz próbował rozwiązania takiego, by ta piłka na pole karne zawędrowała, ale wiedział, że trzeba ją posłać tak, że jak już by miał interweniować ten obrońca, który wyszedł mu naprzeciw, no to dobrze, żeby wybił piłkę na rzut rożny, i tak też się stało. Będzie więc korner z lewej strony, patrząc w kierunku bramki. Ustawiona piłka przez Darko Jeftića, lewą nogą zagrana będzie odchodząca piłka od bramki na pole karne. Patrzy Jeftić na pole karne, teraz na piłkę, teraz zagrał piłkę na pole karne, za bardzo przeciągnął to zagranie na drugą stronę pola karnego. Jeszcze tam Robert Gumny biegł aż do bocznej linii boiska, żeby ewentualnie piłkę dogonić, żeby ją przechwycić, albo też żeby nie ruszył do niej żaden z przeciwników i żeby sytuację asekurować. No ale niestety to zagranie z rzutu rożnego Darko Jefticza było nieudane. Piłkę mógł sobie tylko właściwie pogonić Robert Gumny i popatrzeć, jak ta opuszcza plac gry. Tomasz Rogne w środkowej strefie fauluje przeciwnika. No to teraz musi się już środkowy obrońca Kolejorza cofnąć przed własne pole karne, bo będzie rzut wolny przy środkowej linii boiska wykonywany przez zespół z Białegostoku. Na razie gra w poprzek, rozegranie do środka, do tych środkowych obrońców przed Marko Poletanowicz. On tutaj bawi się w rozegranie ze środkowymi obrońcami. Teraz krótkie podanie do przodu, do Pospisila, tego rezerwowego zawodnika, który jakby pojawił się na placu gry, ale gubi jeszcze ładnych kilkanaście metrów przed polem karnym Lecha. Piłkę drużyna z Białegostoku odzyskała dosłownie na moment, dlatego że już jest Łukasz Trałka, który przerywa tę akcję drużyny z Białegostoku. Znowu teraz piłkę przejął, popatrzył, do kogo tu bezpiecznie zagrać. Do tyłu i zatem z tyłu już Wujadinowicz do boku, do Kostewicza. Kostewicz do Klubsia, ale trochę teraz Klubś na minę wsadził Wołodymyra Kostewicza, bo odegrał mu nieco na siłę, gdy ten i tak był otoczony przez rywali. Leży Wójcicki, piłkarz Jagiellonii, na murawie. Poznaniacy nie byli przy piłce, w końcu goście piłkę wybili. No i do Wójcickiego, czy będą musieli podejść masażyści? Niekoniecznie. Tak wyglądało, jakby Wójcicki został nadepnięty przez przeciwnika, bo tak trzyma się za stopę i tak to mogło wyglądać. To była ta informacja dla Jagiellonii, jest nieco lepsza wynikowa, jeśli chodzi o te mecze, które nas bardziej interesowały w kontekście właśnie potyczki Lecha z Jagiellonią. W Lubinie Zagłębie prowadzi z Wisłą Kraków 1-0. Też patrzymy na Wisłę. Patrzymy na Wisłę, która przegrywa, bo która, przypomnę, zajmowała miejsce tuż za Kolejorzem, mając jeden punkcik mniej po tej 29. kolejce Lotto Ekstraklasy. No tutaj mamy wciąż rękę. Jak to się wszystko w ciągu roku zmieniło. Rok temu właściwie o tej porze to już była pierwsza kolejka rundy finałowej, ale gdy spotkaliśmy się tutaj na początku kwietnia w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego, Lech Poznań walczył nie o to, żeby wejść do górnej ósemki, tylko o fotel lidera Ekstraklasy. I co ciekawe, to się wtedy właśnie spełniło. Właśnie w 30. kolejce poznaniacy, wydawałoby się, w idealnym momencie, nie za późno, wyszli na prowadzenie w Ekstraklasie, wygrywając tutaj z Górnikiem Zabrze. Zakończyli sezon zasadniczy na pierwszym miejscu z punktem przewagi nad Legią, między innymi też nad Jagiellonią Białystok. A co się w rundzie finałowej działo, pamiętamy aż za dobrze. No ale to jest historia. Ta historia to walka o odbudowanie. Lecha Kostewicz na pole karne. Dobrze tam pokryty Krystian Gytkier. Wreszcie też Gytkier dochodzi do sytuacji, mimo że był kryty, nabiegał na piłkę. Tego brakowało w ostatnich meczach Gytkierowi. Będzie miał okazję jeszcze raz nadejść, dlatego że znowu dośrodkowanie, ale sprzątnął teraz Gytkierowi sprzed głowy piłkę Arsenicz. Faktycznie, no, tutaj był pilnowany Gytkier, ale jeszcze będzie jedno zagranie z prawej strony. To już wyłapuje Marian Kelemer. No dobrze, dwa razy na pole karne w ciekawy sposób zagrywał piłkę Wołodymyr Kostewicz. Dwa razy próbował dojść Krystian Gytkier. No i trzeba przyznać, że wreszcie napastnik Kolejorza szuka miejsca na polu karnym. 17 minuta meczu bez goli w Poznaniu. To ciekawego, piłkarze poznańskiego Lecha nie mają za dużo szczęścia, jeśli chodzi o ostatnie potyczki z Jagiellonią. Wystarczy powiedzieć, że na 11 ostatnich meczów tylko dwukrotnie Lech wygrał, a 9 razy nie było zwycięstwa drużyny Kolejorza. Tak sobie zerkamy te statystyki, to drużyna Lecha wygrała oczywiście w tej pierwszej rundzie w sezonie 2017-18 5-1, no a później szukać przez kolejne sezony. Musimy zejść dużo, dużo niżej, do 2014 roku. No i wtedy mamy zwycięstwo Lecha 2-0 tutaj na poznańskim stadionie. Zdecydowanie lepiej wygląda ta generalna statystyka. Ogółem 34 mecze pomiędzy tymi drużynami na pułapie piłkarskiej elity. 17 wygranych Lecha, 13 zwycięstw Jagiellonii, 4 remisy. No a w Poznaniu 17 meczów było. 12 razy wygrywali poznaniacy. Ani jednego remisu tutaj nie było na stadionie Przybułgarskiej. No i pięciokrotnie zwyciężała drużyna Jagiellonii. Mamy jakiś kolejny rezultat. No, pojawia się szansa nawet na czwarte miejsce w tabeli, bo Krakowia przegrywa z Lechią Gdańsk 0-1. Ale ten wynik nas będzie interesował tylko wtedy, jeżeli Kolejosz tutaj wygra, bo wtedy jest szansa dogonić nawet czwartą w tabeli Krakowie, która, przypomnę, przegrywa z Lechią 0-1. No ale ten mecz, tak jak powiedziałem, najpierw trzeba wygrać z Jagiellonią, potem patrzeć na te mecze. Dobrze, że my nie mieliśmy egzaminów gimnazjalnych, bo dzisiaj matematyka także w użyciu podczas tych spotkań piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Ale teraz musimy być skupieni, teraz więcej psychologii, więcej odporności, koncentracji w drużynie Kolejorza musi być, bo mamy rzut wolny dla Jagiellonii. Ustawiona piłka przez Marko Poletanowicza. Czy zostawi tę piłkę? Tak, zostawił. Niebezpiecznie ta piłka tańczyła tam w polu karnym. Dotknęła nawet Getkiera, ale nie na szczęście ręki. Faul, faul, zdecydowanie faul, faulowany Tymoteusz Klumcz. No i przed własnego pola karnego rozpoczną poznaniacy. Ale czy niebezpieczne to było zagranie Iwana Runie, który mocno wkopnął tę piłkę. Teraz oczywiście lekkie przetasowanie po tym zejściu w 9 minucie kontuzjowanego Nowikowasa. Tam na dystancie drużynie białostockiej jest teraz Jesus Imas, 28-letni piłkarz, a ten, który pojawił się na placu, czyli Pospisil, gra tak jak w poprzednim grał Imas, czyli za plecami tego wysuniętego napastnika. Inne spotkanie. Piast Waldemara Fornalika nie odpuszcza. Właściwie już załatwia temat kieleckiej korony, prowadzący 2-0. Teraz Jagiellonia znowu w kolejnym ataku na bramkę drużyny Kolejorza. Dobrze, że wrócił Tiba na 15 metry. Teraz Romanczuk wrzuca. Wracają jego koledzy ze Spalonego. Teraz będzie dotknięta piłka, dotknięta przez Imaza. Pokazuje arbiter, sędzia, asystent, że na Spalonym graczy Jagiellonii i że od rzutu wolnego mają rozpocząć zawodnicy Lecha Poznań. 20 minuta spotkania. Lech Jagiellonia 0-0. Arkaniec 0-0. Krakowia Lechia 0-1. Zagłębie Lubin Wisła Kraków 1-0. Legia Warszawa Pogoni 0-1. Piast Gliwice Korona Kielce 2-0. Śląsk Wrocław Górnik Zabrze 0-0. I w Sosnowcu Zagłębie Wisła Płock 1-1 w tym spotkaniu, no, które gdzieś tam się na dole tabeli toczy. A Lech gra z Jagiellonią o miejsce pewne w czołowej ósemce grupie mistrzowskiej. Znowu ruszają Lechici. Szkoda, że za ostro teraz Klumczyk tam poczynał z swoim białostockim rywalem. Dostrzegł to arbiter, jeszcze nadepnął na buty, spadł buty piłkarzowi Jagiellonii i będziemy mieli faule odpisane, a więc rzut wolny dla drużyny gości. Stadiony Przybułgarskiej, 8 stopni Celsjusza, chłodny wiaterek. No już wolelibyśmy, żeby wiosna na dobre zawitała, przynajmniej do Wielkopolski, ale na razie mamy tylko piłkarską wiosnę. Dzisiaj naprawdę sporo emocji, może nie w tym meczu, ale właśnie na tych radiowych i wynikowych łączach w spotkaniach ostatniej kolejki rundy zasadniczej Ekstraklasy. Znowu Jagiellonia, jest dośrodkowanie, Putnowski, ależ zderzył się z Wową Kostewiczem. No ale no, tutaj bramkarz musi głośno krzyknąć i pewnie krzyczał, ale Kostewicz może tego nie usłyszał, no i tam wmieszał się w tę sytuację. Na szczęście nie było żadnych perturbacji kolejnych. Można rozpoczynać od własnego pola karnego, co czynił Rognes Putnowskim i z Wujadinowiczem. Nie będzie ryzyka, będzie ryzyko. Wujadinowicz delikatne odegranie do Kostewicza. Taka zabawa może okazać się niebezpieczna. Wreszcie więc Wujadinowicz kopie piłkę do przodu. Gdzieś tam szukał tym podaniem Kamila Jóźwiaka, który przeniósł się na lewą stronę, na prawej, zostawiając Tymoteusza Klubcia. A Pospisil rusza do przodu, zagrywa wprost pod nogi Gytkiera. Duńczyk dobrze rozciąga do Klubcia. Przydałaby się szybka akcja, idzie na takie podwojenie w roli skrzydłowego Robert Gumny. Może piłkę otrzyma, otrzymuje, odegrywa do Klubcia. Klubcz jest w polu karnym, będzie strzelał czy dośrodkowywał. Za długo zawahał się, zagrywa do stojącego tutaj już jaka dobra decyzja, gorzej z wykonaniem. Dobry strzał z 14 metrów. Wydawało się, że będzie dobre. Piłka poleciała jednak gdzieś tam za końcową linię, mimo że piłkę próbował jeszcze odgrywać i ratować ją, by kontynuować się tę ofensywną akcję. Tymoteusz Klubcz. 22 minuty tego meczu za nami przy Bułgarskiej. Lech Poznań, Jagiellonia, Białystok 0-0. No i zerkając na te inne wyniki, to na razie awans obie drużyny do ósemki mają. No właśnie, pytanie, jak to się wszystko będzie układało. Z doświadczenia czasami wiemy, że gdy tak by było pod koniec meczu, to tutaj zadowoleni z bezpiecznego remisu dogrywaliby pewnie do końca ten mecz na spokojnie, delikatnie mówiąc, piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok, no ale to jest wszystko jeszcze dosyć wcześnie, to jest połowa pierwszej połowy, dokładnie, bo 22,5 minuty meczu za nami, więc tutaj oczywiście nie można grać z takim wpiętym bezpiecznikiem, tutaj trzeba odbezpieczyć jednak granat i ruszyć do przodu, atakować, próbować strzelić bramkę, a nie grać na alibi tak, żeby było po prostu bezpiecznie. No i Lech Poznań, tak jakby miał ochotę pograć, no to jeszcze jest oczywiście ryzykowny moment, żeby grać na takie 0-0, no ale trzeba przeprowadzić kolejną akcję. Już te dwie akcje, chociażby ostatnie, gdy dogrywał z lewej strony piłkę Wołodymyr Kostewicz, to naprawdę mogło się podobać. No i też już szukający miejsca na polu karnym Krystian Gytkier. Teraz też tam na razie przed polem karnym patrzy Tiba do skrzydła, do Kostewicza. Ten jest prawie na wysokości pola karnego. Znowu do Gytkiera, ale znowu Arsenicz obok Gytkiera, Duńczyka. Tam uprzedził Arsenicz, głową wybił piłkę daleko przed pole karne, ale pod nogi poznaniaków. Rogny na środkowej linii. Widzi, że jest Wujadinowicz, krzyknął wysoki serb do niego. Wujadinowicz podchodzi do środkowej linii, ma piłkę na lewej nodze, a teraz na prawej i prawą nogą podał do lewej strony do Wołodymyra Kostewicza. To jest Kamil Jóźwiak, no to jego uderzenie za udane nie było, gdy podawał mu Klubś, a teraz ładnie podholował piłkę do Gumnego, który ma sporo miejsca i swobody. Gumny już powinien zagrywać na pole karne. Jest, przeszła piłka do Jefticza, trochę szczęśliwie, ale jest, tańczy z piłką Jeftic na polu karnym. No i miał piłkę na prawej nodze, szukał uderzenia lewą nogą, ale to już było blokowane przez obrońców. Tak byli ustawieni obrońcy na polu karnym, żeby właśnie nie dopuścić do ustawienia Darko Jefticza, do uderzenia Darko Jefticza lewą nogą, bo przecież to potrafi zrobić. No i próbował dryblingiem tam wkręcić w ziemię dwóch środkowych obrońców drużyny białostockiej, aż w końcu ci wybili mu piłkę spod nóg, ale ponawia akcję Lech Poznań. Jest w ataku Kolejorz, Jeftic tyłem do bramki, tyłem do pola karnego. Kamil Jóźwiak przy piłce, bo Jeftic jak taka ściana odbił piłkę i na środkową linię podanie do Wujadinowicza, czyli obrońcy Lecha Poznań. Ten do Tiby. Tiba na połowie przeciwnika, podobnie jak Tymoteusz Klubś, który dostał od Tiby piłkę. Klubś indywidualnie, aż za daleko bym powiedział. No i teraz został sfaulowany. No miękki to był faul. Przyznam się szczerze, że to jest tak czasami cechuje młodych zawodników. Mówiąc kolokwialnie, kiwnie jednego, kiwnie drugiego, poczuje się pewny, no ale ten trzeci gdzieś piłkę zabierze. I to tak pachniało z daleka, że tak się skończy. I na całe szczęście dla poznaniaków, dla Lecha Poznań, Klubś został w końcu sfaulowany. Także będziemy mieli rzut wolny z taką możliwością wrzutki na pole karne. 25. minuta meczu dobiega końca. 0-0 w meczu Lecha z Jagiellonią. Ile tam jest do pola karnego? 7 metrów, 6 mniej więcej do narożnika pola karnego z prawej strony. Kąt 45 stopni do bramki strzeżonej przez Mariana Kelemena. Dwuosobowy mur już na polu karnym. Dwóch piłkarzy Jagiellonii ustawionych w murze. Albo Klubś prawą nogą odchodzącą piłkę do bramki, od bramki, albo lewą nogą Darko Jeftic. Chyba Darko Jeftic, raczej dla Smyły tam stoi tylko Tymoteusz Klubś, czy zostawi mu piłkę. No i przebieg nad piłką Klubś, lewa noga Jefticza na pole karne, zamieszanie na polu karnym, jeszcze już jak sprzed pola karnego, teraz już do ziemi uderzył, nie w kosmos jak to było poprzednio, ale piłka skozłowała od ziemi i wyleciała przed pole karne. Za to będzie jeszcze walczył już jako piłka, gdy ta do niego wróciła. No tutaj kombinował lepiej, za pierwszym razem naszła mu na taką górną część, gdy Klubś dogrywał z prawej strony piłka, pofrunęła gdzieś na czwartą trybunę, teraz dobijał tą piłkę, gdy ta była w locie, tak unosząc nogę dosyć wysoko do ziemi, żeby odbiła się piłka, poleciała dalej w kierunku bramki w tym kąszczu na polu karnym, no ale piłka odbiła się od któregoś z obrońców Jagiellonii, wyszła przed pole karne, no i teraz jest na aucie. Znowu Trałka dobrze w środku pola, przechwycona piłka do środka, do Pedro Tiby. Tiba ładnie z dwoma rywalami na plecach, trzeba dać to kogoś, kto ma więcej miejsca. Podaje do Gumnego, Gumny przyspiesza, Gumny jest przed polem karnym, rozciąga do Klubsia, Klubś na wysokości pola karnego z prawej strony, jeden rywal przed nim, wymiana z Gumnym, no za mocno do tego Gumnego, to tak miało być na ściankę, Gumny z powrotem miał odbijać piłkę pewnie do Klubsia, no ale tam ktoś nogę włożył, zatem jest aut dla Lecha Poznań i poznaniacy przy piłce na środkowej linii. Tomasz Rogne musi wycofać do Nikoli Wujadinowicza. No przewaga Lecha jest wyraźna, właściwie Lech tylko gra w piłkę od kilkunastu minut. Jagiellonia czeka na własnej połowie, stara się rozbijać akcję poznaniaków, no ale to trzeba wykorzystać, to nawet czasami wydaje mi się jeszcze bardziej tempo podkręcić, chociaż na moment i może przynieść efekt. Aczkolwiek jest kontra Jagiellonii, Wójcicki patrzy, czy może odpuścić piłkę, bo będzie aut dla jego tego zespołu. Tak jest, szybko rozpoczął sam grę od autu z prawej strony, ale dobrze przechwycona piłka przez Jefticza od razu do Jóźwiaka. Jóźwiak do Tiby, Tiba do Gytkiera. No i takie podania z pierwszej piłki i zepsute ostatnie podanie Krystian Gytkier. Teraz jeszcze spięcie, no i faul poznaniaków, faul Darko Jefticza. Ratować sytuację próbowali Lechici, przejąć piłkę, ale sfaulował Wójcickiego. Będzie więc rzut wolny dla drużyny białostockiej. Teraz Romańczuk piłkę zostawia, na pewno bohater meczu pucharowego w półfinale Pucharu Polski, bo jego gol z Miedzią Legnica w doliczonym czasie gry dał awans do finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. To się wydaje być na ten moment priorytetem białostockiej drużyny, białostockich kibiców, ale poznaniacy tutaj absolutnie nie myślą o tym, co myśli Jagiellonia, tylko przeprowadzają swoje akcje. Zmiana wyniku. Już tutaj nam Dawid podpowiada, że Zagłębie z Wisłą Kraków prowadzi 2-0. No to jeśli chodzi o Wisłę Kraków, no to ona traci punkty. Jest pod Lechem w tej chwili. Czyli utrzymujemy tą przewagę. No ale tutaj balansujemy w okolicach 8 miejsca w tabeli Ekstraklasy. No dobrze, czyli na razie to się układa, bo tych drużyn od Lecha, które są w pobliżu, no musi być co najmniej jedna a słabsza. No Korona też już właściwie nie ma szans na awans do 8. Zatem na razie za plecami mamy Wisłę Kraków. Ale czemu się troszeczkę nie wspiąć? Czemu nie mieć lepszej pozycji? Tu jest przecież szansa nawet o 4. miejsce powalczyć na koniec sezonu zasadniczego. No ale trzeba wygrać. Lewą stroną atakuje Kamil Jóźwiak, ale przy bocznej linii piłka wywita mu. Na aut będzie więc aut dla poznaniaków blisko pola karnego. 29. minuta meczu. Jagiellonia Lech Poznań 0-0. W Poznaniu oczywiście Lech jest stroną przeważającą. Ta przewaga jest bardzo wyraźna. Widać, że ma większą ochotę do gry koleją. No ale tych sytuacji podbramkowych musi być więcej. Musi być więcej dograń na pole karne. Musi z tego coś wynikać. Żeby nie było tak jak w meczu z Lechią przed tygodniem w Gdańsku. Nie było to złe spotkanie w wykonaniu Lecha Poznań, ale do pola karnego. Teraz znów poznaniacy są przed polem karnym. Jóźwiak do Jefticza. Jeftić do Trałki. Trałka z pierwszej piłki na lewo do Kostewicza. Kostewicz na pole karne. Biegnie klub, się biega, ale jest ubiegnięty. Teraz jeszcze do takiej wysoko zablokowanej piłki lecącej nad polem karnym dopada Marian Kelemen, bramkarz drużyny z Białegostoku. No i on tam zamyka sytuację, interweniując pewnie. Zatem w 30. minucie spotkania przy Bułgarskiej Lech remisuje z Jagiellonią 0-0. 7 grudnia tego roku Marian Kelemen, bramkarz drużyny Jagiellonii Białystok, skończy 40 lat, a więc no niemal 40-latek w bramce drużyny białostockiej w tym spotkaniu. My też mówiliśmy, że mamy Słowaka w bramce drużyny kolejorza dzisiaj, Matusza Podnockiego, który zastąpił trenerską decyzją Jaśmina Budlicza, który dzisiaj na ławce rezerwowych. 30 minuta, 0-0, chłodno na stadionie przy Bułgarskiej, przewaga Lech, ale nie sfinalizowana zdobyciem prowadzenia przez graczy trenera Dariusza Żurawia, który no mimo wszystko spokojny, no bo nie ma wielkich powodów do zaniepokojenia, podpowiada tylko coś od czasu do czasu swoim piłkarzom, patrząc, stojąc przy tej linii bocznej w tej strefie dla szkoleniowca. Gospodarzy pozostali gdzieś tam na ławce rezerwowych. Kilku piłkarzy rzecz jasna wysłanych na rozgrzewkę, ale teraz rozgrzacie mogą bramkarza Putnockiego. Nie rozgrzają, bo kapitalna interwencja Łukasza Trałki. Nawet zabierał się do akcji ofensywnej Andrzej Kadlec, ale po profesorsku zabrał mu piłkę Łukasz Trałka. Już Gytkier, ładne odegranie do Jóźwiaka. Jóźwiak potrącany przez rywala, utrzymuje się i na nogach, i przy piłce. Kamil Jóźwiak, blisko pole karne do Pedro Tiby. Tiba znowu pole karne do Jóźwiaka. No i tak wyskoczył troszkę w stylu kung fu. Jóźwiak nie za wysoko unosząc nogę, no ale gdy poczuł kontakt obrońca drużyny Jagiellonii, który się z defensorów drużyny Jagi, to padł jak ścięty gdzieś tam na okolicach 11 metra, ale nie przy tym punkcie, z którego wykonuje się jedenastki, tylko gdzieś tam za polem bramkowym. No i dotknął, rozmasowuje obolały brzuch piłkarz Jagiellonii, a piłka już ma w rękach Marian Kelemen, bo to on będzie wykonawcą rzutu wolnego dla drużyny gości w 32 minucie spotkania. Na rozgrzewkę wysyłani także przez Ireneusza Mamrota dwaj piłkarze Jagiellonii. Mówiliśmy o tej wymuszonej zmianie, o kontuzji ręki Arwydasa Nowikowasa, o tym, że gra za niego Martin Pospisil. Na szczęście na razie zdrowotnie wszystko ok. W poznańskim Lechu najintensywniej teraz tam rozgrzewa się Maciej Gajos, rozgrzewa się Rafał Janicki, ale to pewnie nic nie znaczy, bo za chwilę będzie pewnie wymiana i trzech innych powędruje tam do tego pola rozgrzewki w okolicy bramki, w której stoi przy kotle, przy tej drugiej trybunie w pierwszej połowie Matusz Putnocki. Gracze Jagielloni naciskani przez Klubsia i przez Goetkiera rozgrywają, jednak ładnie wyszli z pod tego pressingu zawodnicy Mamrota. Pędzą Jagiellończycy w kierunku poznańskiej bramki. Robi się niebezpiecznie, ale jest Jesus Imaz, jest tam Wójciński, ale jest też interwencja Kostewicza, ale za krótko wybijana piłka. Będzie szansa na kontynuację tej akcji przez gości. Piąskowanie niepewne Putnockiego i doskonale musi teraz ratować Wujadinowicz, ależ tam piłkarski kocioł. O, mały kryminał, jeśli chodzi o grę w obronie teraz w wykonaniu zawodników kolejorza i bramkarza Putnockiego, bo to rzeczywiście była gra bardzo zespołowa, ale gra przeciwna, seriale błędów, który zaczął się od Putnockiego, który trzyma się za czoło. Ruszył Karol Bartkowiak, asystent do Dariusza Żurawia. Nie wiem, czy mu coś na temat Putnockiego powiedział, czy raczej obrońcą drużyny kolejorza. Naprawdę to był przedziwny taniec, taki taniec pingwina na szkle, jakby ślizgali się, jakby łyżwy mieli w tym polu bramkowym zawodnicy kolejorza. 33 minuta, chwila oddechu. Mamy rozpoczęcie akcji drużyny poznańskiej od wznowienia akcji przy własnym polu bramkowym. Daleki dokład Putnockiego, ale tam trzeba powalczyć. Świetnie to robi Jeftir, ale teraz piłka odskoczyła mu od lewej nogi, stała się łupem Marko Poletanowicza. Rusza już 25-letni Serbowy do przodu, jednak nie zatrzymał się i wycofuje na prawą stronę. Jest Andrzej Karlec, ale dobrze poznaniacy podchodzą wyżej. Były podpowiedzi od Żurawia, żeby tam trzech, czterech graczy było wyżej. Na 35, 40 metrze przed bramką Kelemena, żeby tam już przeszkadzali w rozgrywaniu akcji zawodnikom Jagiellonii, ale ci sobie poradzili znakomicie. Znowu Imaz, 25 metrów, lewa noga strzela, trafia w Tomasa Rugne, ale to nie jest koniec. Taras Romańczuk, jedno kółeczko, drugie odegranie do stojącego tam Poletanowicza. Znowu Romańczuk, rozciągnięcie na lewą stronę boiska. Już tam pokazuje się do gry z 17 Iwan Runie. Jest znowu Romańczuk, ładnie to wszystko wygląda. Piłka jak po sznureczku teraz krąży między piłkarzami Jagiellonii w tej 35 minucie spotkania. Troszkę biegają za nimi, jak przy grze w dziadka piłkarze Lecha Poznań. To wszystko dzieje się jakieś 10-15 metrów od linii pola karnego bramki drużyny Lecha Poznań. Teraz za plecy dostałe podanie na takie poznańskie szczęście Wójciński, ale zdołał się ładnie odkręcić takim piruetem i dośrodkował, ale piłka doleciała nie do jego partnera z drużyny, tylko do Klubsia, ale małą liczbą zawodników teraz atakują z przodu, tylko Goetkier musi więc zatrzymać akcję. Klubsie, czy poradzi sobie Goetkier? Nie poradził sobie, zabrali mu piłkę i znowu szansa dla Jagiellonii. Wciąż to 35 minuta, wciąż 0-0 na poznańskim stadionie przy Bugarskim w meczu Lecha z Jagiellonią. Pedro Tiba zabiera piłkę rywalom, dobrze, no ofiarnie grają niesamowicie zawodnicy drużyny kolejorza. Już Kamil Jóźwiak pokazuje się do gry blisko pola karnego Darko Jeftic. Kogo wybierze Kamil Jóźwiak tym podaniem? Na razie sam zabrał się za konstruowanie akcji. Przerzut do Gumnego. Gumny po prawej stronie, troszkę swobody, nieco bardziej z przodu ustawiony jest Tymek Klubsz. Ta piłka poleciała teraz do Gumnego. Gumny rozgląda się. Mamy zmianę wyniku pod Wawelem. Krakowia, Lechia Gdańsk 1-1. Czwarte miejsce się Grzegorz oddala, o którym już parę razy powiedziałeś, ale my na razie martwmy się o górną ósemkę piłkarzy kolejorza, bo oni wciąż nie prowadzą w meczu z Jagiellonią, mimo że tak zwaną optyczną przewagę mają, choć kilka w ostatnich minut. To ładne akcje drużyny, takie koronkowe akcje, które nie przyniosły za dużo strachu poznaniakom, ale ładnie dla oka wyglądały poczynania Jagiellonii. Teraz może to ładnie dla oka wyglądać akcja poznańskiego Lecha. Próba dośrodkowania, było dośrodkowanie Gumnego, zablokowane. Piłka nie trafiła do Goetkiera. Teraz Dima świetnie do Klubcia w pole karne. Klubcz i Dikelemer kapitalnie. Brawo 40-latku. Brawo inżynierze Karbowski. 36 minuta. Lech Poznań, Jagiellonia Białystok. 0-0. Strzelał ten najmłodszy w Lechu Poznań. Bronił ten najstarszy dzisiaj w Jagiellonii. W ogóle na boisku piłka, czyli słowacki bramkarz Jagiellonii Białystok. Klub z prawej strony uderzył, ale też podanie bardzo dobre od Pedro Tiby. Uliczkę można by powiedzieć, no i tak z ostrego kąta dosyć próbował Tymoteusz Klub. Właściwie to było dobre rozwiązanie, ta próba strzału. Tam jeszcze można było się łudzić, że gdzieś odbije piłkę przed siebie Kelemen i trochę na raty to bronił, ale pewnie to nie było wyplucie piłki przed siebie. Zamortyzował, złapał uderzenie, no i popisał się dobrą interwencją. 37 minuta meczu, teraz przy piłce Jagiellonia, ta przewaga Lecha momentami była duża i teraz też dobrze przerwana akcja, wychodzą poznaniacy po tym jak Tiba przerwał podanie na lewą stronę do Jóźwiaka, zbiega Jóźwiak do środka, podanie, czy nabiegnie na piłkę Krystian Gytkier, no znów przez Arsenicza pilnowany, na rzut rożny wybił Arsenicz piłkę, dobrze tam go szukał Kamil Jóźwiak, ale zawsze gdzieś ten Gytkier schowany, no już szuka sytuacji w porównaniu z dwoma ostatnimi spotkami, gdzie grał po prostu fatalnie i błąkał się jak niewidomy po boisku. Teraz gdzieś dostrzega piłki, ale jeszcze jest pilnowany przez tego Arsenicza dzisiaj dosyć dobrze i pieczołowicie i dlatego ma problem z dochodzeniem do sytuacji. No ale mamy rzut rożny. Lewa strona patrząc w kierunku bramki. Będzie więc zagrywał lewą nogę piłkę na pole karne Darko Jewnicz. Piłkę odchodzącą od bramki, ale też w polu bramkowym jest kilku piłkarzy Lecha. Teraz wybiegli. Jest zamieszanie. Trałka w głąb pola karnego. Wybita jednak z pola karnego piłka, ale tu jest Tymoteusz Klubś. Klubś na środkową linię do Kostewicza. Kostewicz lewą nogą do Pedro Tiby. Tiba opanuje piłkę. Opanował. Jeszcze zgrał do Roberta Gumnego. Nie, Gumny już nie obiegł przeciwnika. No ale tutaj Kostewicz ze środka lewą nogą. Takie podanie po przekątnej do boku. No to też mogło się podobać. Trochę wysoko piłka zagrana, ale Tiba jako zawodnik wyszkolony przyzwoicie technicznie nie miał problemów, żeby piłkę opanować. Później spróbował do Gumnego zagrać, no ale już Gumny z akcją nie ruszył. Zatem w 39 minucie wciąż mamy 0-0. Od własnej bramki będzie rozpoczynał grę Marian Kelemen. No, jest to spotkanie dosyć żywe. Sytuację wreszcie próbuje Lech Poznań kreować. Przewaga zdecydowanie drużyny poznańskiej, ale jeszcze to nie przynosi bramkowego efektu. No i z taką nadzieją będziemy na to wszystko patrzeć, aż wreszcie taki efekt przyniesie oczywiście dla drużyny Lecha Poznań. Robert Gumny na własnej połowie. Rzadko Lech Poznań jest na własnej połowie. Teraz też za chwilę pewnie kolejorz własną połowę opuści, bo już na środkowej linii czeka na piłkę. Kostewicz dostanie ją od Wujadinowicza. Dostał piłkę, ma przed sobą Wójcickiego. Podanie do Tiby. Tiba na wysokości pola karnego. Czy ogra Iwana Runie? No walka teraz. Runie wysoki, wyższy zdecydowanie od Tiby. Odebrał piłkę. Lepiej się tam zastawił po prostu. Jednak piłka zostaje przy boku pola karnego. Taka skacząca, wybita przez obrońcę drużyny z Białegostoku na aut. Zatem od autu szybko Kostewicz, który znalazł się przy tej akcji do Jóźwiaka. Jóźwiak z piłką się obrócił na pole karne. Odegranie do Klubsia Gytkiera, który od Jóźwiaka piłkę dostał. Jóźwiak jednak blokowany przez Podwarsona. Norwek wybił piłkę, ale też daleko poza pole karne. Islandczyk oczywiście też tam już wyżej niż ze Skandynawii ten zawodnik. Piłka wybita poza plac gry od autu Lechici teraz z prawej strony. Tymoteusz Klubś ma piłkę przy nodze na pole karne. Nad trałką piłka przeskoczyła, ale przed polem karnym wybitą do pacu Darko Jewnicz. Strzela Darko Jewnicz niecelnie, nie za mocno, ale też niecelnie obok bramki Mariana Kelemena, który po raz kolejny będzie rozpoczynał od autu bramkowego. 40 minuta meczu, zdecydowanie częściej od autu bramkowego rozpoczyna grę Marian Kelemen w dzisiejszym spotkaniu. To świadczy o tym, że Lech Poznań ma przewagę, ale skoro od autu bramkowego rozpoczyna grę, to znaczy, że te akcje kończą się strzałami niecelnymi, kończą się pudłami, takimi dogranymi, pustymi, czasami przelotami, może nie za dużo ich, ale są na pole karne i dlatego znów od autu bramkowego grę rozpoczyna Kelemen. Na środkowej linii Trałka fauluje, będzie rzut wolny dla Jagiellonii, już właściwie metr za środkową linią boiska, ustawią sobie piłkę goście, poznaniacy muszą się cofnąć, trochę zaczyna wiać, dzisiaj jest chłodek, cieplej niż wczoraj, ale jednak cały czas chłodno, dobrze, że wiatru nie ma, choć ten wiatr teraz się zaczyna pojawiać, więc może być trochę zimniej. No tutaj na dole w Nietce Stadionowej przeskadzać piłkarzom nie będzie, nam tutaj na tym górnym piętrze stadionu przy Ługarskiej może troszeczkę czasami ten wiatr doskwierać, no ale może nie będzie taki mocny. Teraz Jóźwiak świetnie odebrał piłkę Kadlecowi, już Jóźwiak sunie lewym skrzydłem, ale już patrzy, do kogo by tu piłkę zagrać, czy sam zabiegnie na pole karne. No i tak patrzył, co się wokół dzieje, aż Marko Poletanowicz piłkę Jóźwiakowi odebrał. Nie patrzył na piłkę, ładnie ją przy nodze trzymał, patrzył, kto biegnie środkiem, kto jest wolny, komu piłkę puścić do przodu, kogo puścić w bój przed polem karnym i tak patrzył, aż jak powiedziałem, Poletanowicz piłkę mu odebrał, ale znów Lechici piłkę odebrali, znów poznaniacy atakują. Robert Gumny, oczywiście prawa strona na wysokości pola karnego, zatrzymał do Jewnicza, Jewnicz przy końcowej linii, ma za plecami dwóch rywali Darko Jewnicz, no to musi taki taniec z piłką zrobić, czy wywalczy rzut rożny, myślał, że wywalczył, albo chciał wywrzeć presję na arbitrze, ale nie zrobił tego, piłka poza boiskiem, po zagraniu przez niego i będzie od własnej bramki rozpoczynał bramkarz słowacki Marian Kelemen. Znów właśnie to, co mówiłem, jest akcja poznaniaków, wybita piłka poza boisko przez piłkarzy drużyny gości, ale to nie był jakiś groźny strzał w kierunku bramki, to po prostu skończyło się w narożniku boiska, aż teraz od własnej bramki, od autu bramkowego rozpoczyna Kelemer. 42 minuta meczu. Jest piłka na połowie drużyny poznańskiej, przejęta przez poznaniaków, ale Tiba teraz podanie nieudane do przodu. Piłka ani do Gytkiera, ani do Jeftnicza, który na nią czekali. Wybita przez poznaniaków poza plac gry. Bodwarson już rozpoczyna grę od autu z lewej strony. Już krótkie wybicie. Dobrze teraz podanie do środka. No i może być niebezpiecznie. Strzał z dystansu, ale niecelne uderzenie w kierunku poznańskiej bramki. No i teraz dla odmiany po uderzeniu Romańczuka od własnej bramki będzie rozpoczynał od autu bramkowego grę golkiper Kolejorza Matusz Putnocki. 43 minuta meczu. Jeszcze sobie ubija miejsce, z którego ma Putnocki pomarańczowym butem zagrać piłkę od razu chyba na połowę przeciwnika. Tak też ustawiają się jego koledzy z drużyny od środkowej linii w głąb połowy drużyny białostockiej, ale na środkowej linii przyjmuje piłkę Wójcicki. Głową zagrywa do przodu, ale ten, który z prawej strony biegł, czyli Jesus Imaz, do piłki nie doszedł, ale teraz nieporozumienie jakieś, na rzut rożny piłka wyszła. No nie widziałem, czy tutaj Wujadinowicz z Putnockim. Skoczyła piłka Putnockiemu tuż przed prawą nogą i poleciała. Na rzut rożny. Ale bardzo niebezpiecznie i za ostro zagrywały do niego Wujadinowicz. Prowokują te niebezpieczne sytuacje pod własną bramką obrońcy i bramkarz Putnocki na spółkę. No i teraz Putnocki musi kolegów rozstawić na polu karnym, no bo to jest rzut rożny. Prawa strona, patrząc w kierunku poznańskiej bramki, będzie piłka zagrywana. Dwóch piłkarzy Jagiellonii w polu bramkowym. Dochodząca piłka do bramki. Putnocki nie skacze, patrzy, jak piłka przelatuje. No i wybita poza boisko przez kreację z Białegostoku. Przeleciała. No i jest piłka dla poznaniaków. 44 minuta. Bez goli przy bułgarskiej. Bodwarson, ten Islandczyk, tańczy z piłką na lewej obronie w drużynie Jagiellonii Białystok. Będziemy mieli pewnie jakieś dwie minutki doliczone, bo tam dość długo trwała ta interwencja medyczna, zanim opuściły boisko Arwyda Nowikowa z 8 minucie tego spotkania. Ale teraz no, sprytnie przepuszczała piłkę Darko Jeftnicz. Nie mógł jej dotykać teraz Christian Gytkier, bo był na spalonym. No i z pewnością byłoby to wychwycone przez arbitrów. Wybijana piłka po tej środkowej linii boiska. Jest Wowa Kostewicz. Twardo walczy tutaj. No i sfaulowany brzydko przez Jesusa Imaza, który teraz pewnie po hiszpańsku go przeprosił. I już gramy dalej. Ależ nerwowy jest Wujadinowicz. Znowu niedokładne zagranie i to niepilnowany przez nikogo to Tomasa Rogne. Muszą biec gumny Rogne, żeby tę piłkę odzyskiwać gdzieś tam i spokojnie ją rozgrywać na lewej stronie. Już piłka jest u Kostewicza. Kostewicz no musi być czujny przy tych zagraniach takich troszkę automatycznych Kostewicza. Christian Gytkier musi jeszcze być bardziej waleczny, choć jak Grzegorz mówił, to racja. Dzisiaj jest zdecydowanie dwa razy bardziej waleczny, aniżeli w meczu gdańskim przeciwko Lechii. Teraz będziemy mieli rzut wolny czy auty dla drużyny Jagiellonii. Chyba jednak rzut wolny. Rzucona już piłka na boisko przez Brazylijczyka Guilherme. Na desancie ustawiony jest tam piłkarz drużyny białostockiej Jesus Imaz. Jest także Martin Pospisil. Znowu tam jest zamieszanie. Tym razem dobrze Nikola Wujadinowicz. Jeszcze dwie minuty. Tak dobrze obliczyłem, że tyle trwała ta medyczna przerwa. O tyle dłużej potrwa pierwsza połowa spotkania. Teraz było niebezpiecznie, bo ładnie tam Arsenicz, który świetnie sytuuje się w obronie, teraz wybrał się na wycieczkę po te poznańskie pole karne. Teraz Romańczuk, miękka, lobująca wrzutka gdzieś tam właśnie w obręb 16 drużyny Lecha Poznań. Zerknijmy więc jeszcze te 120 sekund dłużej na to spotkanie w pierwszej odsłonie. 0-0. Na pewno optyczna przewaga Lecha przez większą część tego spotkania. Szkoda, że nie było klarownej bramkowej sytuacji. Moim zdaniem spalony, ale dlaczego nie podnosi chorągiewki arbiter, asystent VAR-u? Nie ma. Zdziwiony Tomas Rogne, zdziwiony Wujadinowicz. 1,5-metrowy spalony wozu wideo weryfikacji na pewno tutaj nie ma, ale to co się takiego, a to czasem mamy rzuty rożne i kolejną niebezpieczną sytuację pod bramką Matusza Putnockiego. Ewidentna pomyłka sędziowska. Teraz wrzucona serpentyna na boisko. Gramy dalej. Nie piąskuje Putnocki, tylko piąskuje Tomas Rogne. Wybijana piłka. Raz jeszcze będzie szansa na dogranie. Ta szansa jest Jesus Imaz. Hiszpańskie flamenco w polu karnym. Rzut karny po ręce Roberta Gumnego. O ile dobrze dostrzegłem, dyktuję. Imaz, taniec piłką, podbijał ją jak żongler, jak kiedyś Janusz Komączek, a później Krzysztof Golonka.

za 7 minut 19. W przerwie naszej transmisji zapraszam na serwis sportowy. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań przegrywają do przerwy z Jagiellonią Białystok 0-1 w meczu 30. kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla gości w doliczonym czasie z rzutu karnego zdobył Jesus Imaz. To ostatnia seria spotkań rundy zasadniczej sezonu, decydująca o podziale na grupę mistrzowską i spadkową. W tym kontekście w ważnych innych spotkaniach Zagłębie Lubin wygrywa z Wisłą Kraków do przerwy 2-0. Krakowia remisuje z Lechią Gdańsk 1-1. Warszawska Legia przegrywa z Pogonią Szczecin 0-1. Piast Gliwice prowadzi z Koroną Kielce 2-0. Ponadto Arka Gdynia remisuje bezbramkowo z Miedzią Legnica, także bez goli w starciu Śląska Wrocław z Górnikiem Zabrze, a Zagłębie Sosnowiec przegrywa z Wisłą Płock 1-2. Gdyby takimi wynikami zakończyły się wszystkie dzisiejsze spotkania, Lech zachowa miejsce w czołowej ósemce. Będzie właśnie na 8 pozycji kosztem krakowskiej Wisły, która, przypomnę, przegrywa w Lubinie z Zagłębiem. Za niespełna 10 minut na naszej antenie ciąg dalszy transmisji z bułgarskiej. Dalsze informacje. Polscy piłkarze ręczni przegrali w Halle z Niemcami 24-29 w meczu czwartej kolejki fazy grupowej eliminacji Mistrzostw Europy. Niemcy zapewnili już sobie awans do turnieju finałowego. Biało-czerwoni rywalizują o drugie miejsce w grupie z Izraelem i Kosowem. Trwa znakomita pasta Igi Świątek. Polska tenisistka awansowała do finału turnieju WTA na kortach ziemnych w szwajcarskim Lugano. W półfinałowym pojedynku pewnie pokonała dziś Czeszkę Krystynę Pliszkową 6-0 i 6-1. W niedzielnym finale rywalką niespełna 18-letniej warszawianki będzie Słowenka Polona Herzog, która dzisiaj w drugiej parze zwyciężyła francuskę Fionę Ferro 7-5 i 6-4. Reprezentujący Polskę Geborg Sahakian awansował do niedzielnego finału kategorii 67 kg odbywających się w Bukareszcie Mistrzostw Europy w zapasach w stylu klasycznym. W półfinale wygrał z Serbem Matenem Eszem 5-3 i ma już zapewnione co najmniej srebro. Przeciwnikiem Sahakiana w walce o złoto będzie jutro Turek Atakan Yüksel. Medalowej szansy nie wykorzystał Michał Tracze, który w pojedynku o brąz kategorii do 63 kg przegrał z Gruzinem Lewanim Kawiaradze 2-5 i został sklasyfikowany na 5 pozycji. Arkadiusz Michalski wywalczył 6 miejsce w kategorii do 109 kg podczas trwających w Batumi Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Zwyciężył z dużą przewagą nad resztą zawodników reprezentant Armenii Simon Martirosyan. W zmaganiach sztangistek w wadze plus 87 kg triumfowała Rosjanka Tatiana Kaszyrina, Magdalena Karolak zajęła 6 miejsce, a Aleksandra Mierzejewska była 7. Finn Valtteri Bottas z Mercedesa wywalczył pole position przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Chin, trzecią rundą Mistrza Świata Formuły 1. Na torze w Szanghaju drugi czas w kwalifikacjach wywalczył jego partner z zespołu, Brytyjczyk Lewis Hamilton. Reprezentujący Williamsa Robert Kubica został sklasyfikowany na 18 miejscu. Wracamy do kraju. W Ekstraklasie koszykarzy dzisiaj wyjazdowe zwycięstwo drużyny Argedu BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, która w Sopocie wygrała z Treflem 96-93. Zakończyli już natomiast sezon koszykarze pierwszoligowego Biofarmu Basket Poznań, którzy dziś na własnym parkiecie przegrali w ćwierćfinale play-off z Eneą Astorią Bydgoszcz 71-80 i w całej rywalizacji ulegli 0-3. Mówi najskuteczniejszy zawodnik poznańskiej drużyny Marcin Fliger. To trochę chyba odzwierciedla pozycję w tabeli po rundzie zasadniczej. My startowaliśmy z 7 miejsca, Astoria z 2. Cały sezon właściwie grali bardzo dobry basket, równy. Szkoda, że nie udało nam się przedłużyć tej serii, bo tak naprawdę wszystkie te 3 spotkania to była ciężka walka i można było choć 1 albo 2 spotkania wygrać. Myślę, że nie byliśmy drużyną słabszą w tej całej rywalizacji. W każdym spotkaniu czegoś nam zabrakło, jakichś niuansów, może troszkę za dużo strat. Myślę, że doświadczenie było po stronie drużyny Astorii i to chyba w tych playoffach zaważyło. Dziś ciekawie także na żużlowych torach. W zakończonym meczu drugiej ligi Steiner Unia Kolejarz Rawicz przegrała z Wilkami Krosno 36-54. O 20.15 pierwszoligowy mecz Unii Tarnów z Argedem Malesą Terzet Ostrowią. A jutro ciekawie m.in. w Gnieźnie, gdzie o 14.30 w spotkaniu pierwszej ligi Kargwarant Start zmierzy się z ekipą Rowu Rybnik. Na poznańskim Golęcinie walka o drugoligowe punkty i mecz drużyny Power Ducky Westonu PSZ z bydgoską Polonią. Mówi trener poznańskich Skorpionów Tomasz Bajerski. Bydgoszcz jest bardzo mocną drużyną. Po rozpadzie Rzeszowa wzmocniła się Grajczonkiem, przyszedł Brzuska, do tego René Bech, Berże, więc czwórka naprawdę bardzo mocnych zawodników, do tego Studziński i Orwa. Trzeba powiedzieć, że drużyna naprawdę się wzmocniła. U nas mamy piątkę seniorów, którzy jadą równo. Troszeczkę słabiej pojechał Drusz w tym ostatnim spotkaniu, ale myślę, że to był wypadek przy pracy i w meczu z Bydgoszczą pokaże naprawdę, na co go stać. Ta druga liga jest bardzo mocna, nie można nikogo lekceważyć i proszę zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz. W drugiej lidze nie ma już takich maruderów czy byłych zawodników, już teraz byłych, którzy łatali dziury, tak? Nie mamy takich zawodników. Jeszcze w zeszłym roku było paru, ale w tym roku już jest naprawdę profesjonalna ta druga liga. Początek jutrzejszego spotkania na Golęcinie o 15.45. Teraz przenosimy się do Gniezna. Dziś w tamtejszej hali widowiskowej z udziałem ponad 30 znanych uczestników Igrzysk Olimpijskich z całego kraju odbyła się centralna uroczystość inaugurująca Dni Olimpijczyka w roku stulecia PKOL-u. Mówi jego prezes Andrzej Kraśnicki. Ważne wydarzenie dla ruchu olimpijskiego. 100 lat. Dzisiejsza uroczystość obchodzona jest w kolebce polskiego państwa, w kolebce polskiej państwowości. To również jest niezwykle istotne. Cieszę się, że wśród wielu propozycji, które mieliśmy, aby te Dni Olimpijczyka zorganizować, właśnie wybrane zostało Gniezno. To, co jest istotne, to te wartości, które chcemy promować właśnie w tych Dniach Olimpijczyka, nawiązujące do pierwszych igrzysk nowożytnych w Atenach. Doskonałość, szacunek, przyjaźń, tolerancja, fair play. Kilkunastu młodych sportowców z Gniezna otrzymało pierwsze kółka olimpijskie, a 6 osób zostało uhonorowanych medalami za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. I na koniec jeszcze zaproszenie do biegania. Jutro na poznańskich ulicach kolejny półmaraton. O trasie 12 odsłony tej imprezy mówi dyrektor Łukasz Miedziołko. Trasa w zeszłym roku sprawdziła się pod względem sportowym. Rozmawialiśmy z wieloma zawodnikami, zwłaszcza tymi, którzy walczyli o zwycięstwo i byli bardzo niezadowoleni. Nawet ten niewielki podbieg na ulicy Niepodległości przy rondzie Kaponiera nie stanowi dla nich większego problemu, ale też dla nas, dla organizatorów, czyli zamykanie miasta, funkcjonowanie, ta trasa naprawdę się sprawdziła. To dobre nie zmieniamy. Tym bardziej, że trasa jest no, z jednej strony wymagająca, o czym pan mówił, ale z drugiej strony dość szybka. Jest szansa na to, że się po prostu rekord pobije. No, jest taka szansa. Życzymy sobie, żeby ten rekord padł, zwłaszcza w przypadku mężczyzn. Patrząc na zawodników, których zaprosiliśmy oraz na polską czołówkę, która stanie na starcie, ten rekord, kto wie, może zostać pobity, a przypomnę, wynosi dokładnie 62 minuty. Z Łukaszem Miedziołką rozmawiał Dawid Cytrowski. Start jutrzejszego półmaratonu o 10 na ulicy Grunwaldzkiej. Biegacze finiszować będą na terenie poznańskich targów. Kończymy smutną informacją. Wczoraj w wieku 72 lat zmarł Stanisław Szudrowicz, brązowy medalista Mistrzostw Europy z 1971 roku w skoku w dal. Stanisław Szudrowicz w czasie swojej kariery zawodniczej związany był z miejscowym klubem Warta, był reprezentantem Polski, 6 razy zdobywał medale Mistrzostw kraju. Zasiadał we władzach Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki i także Poznańskiej Olimpii. Pogrzeb Stanisława Szudrowicza odbędzie się w środę 17 kwietnia o 14.15 na poznańskim Miłostowie. Teraz ze sportu to wszystko. Zapraszam jeszcze po 21.00 oraz oczywiście już za moment na ciąg dalszej relacji z meczu Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Needless to say, I'm odds and ends, but I'll be stumbling away. get life for just to play my worries away. You're all the things I've got to remember. You're shying away. Well, I'll be coming for you anyway. Transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Powracamy na stadion przy ulicy Bułgarskiej na spotkanie 30. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Tutaj przy konsolecie realizatorskiej Adam Struk, a ponownie witają Państwa Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. Przewaga Lecha w pierwszej połowie spotkania i co z tego? Gole z rzutu karnego w doliczonym czasie gry tej pierwszej odsłony i to jak Jelonia prowadzi na stadionie w stolicy Wielkopolski 1-0. Jesus Imas zdobył tamtego gola dla drużyny białostockiej. Rozpoczęta 30 sekund temu druga część spotkania, od razu konieczna interwencja lekarzy i asystentów drużyny Jagiellonii, bo leży tam któryś z piłkarzy drużyny ubranej w te żółto-czerwone koszulki i czerwone spodenki, któryś z piłkarzy Jagiellonii. To więc o Jagiellonii mowa, to szybciuteńko przypomnienie składu, bo nie ma Roszad, oprócz tej wymuszonej w 9 minucie przypomnijmy w Jagiellonii kontuzjowanego Arwydasa Nowikowasa zastąpił Martin Pospisil. A ponadto w bramce Jagi, Marian Kelement, dalej Andrzej Kadlec, Zoran Arsenicz, Iwan Runie, Bodwar, Bodwarsson, Taras Romańczuk, który jest z kapitanem drużyny gości Marco Poletanowicz, Jakub Wójciński, Brazylijczyk Guilherme i zdobywca gola Jesus Imaz. Lekę Poznań, bramce Putnocki, dalej Robert Gumny, Tomasz Rogne, Nikola Wujadinowicz, Włodymyr Kostewicz, Kamil Jóźwiak, Łukasz Trałka, kapitan drużyny Pedro Piba, Tymoteusz Klubczyk, Darko Jentic i Krystian Gytkier. A więc mamy remis w Warszawie przy Łazienkowskiej w meczu Legii z Pogonią 1-1. Zatem legioniści doprowadzili, przegrywali do przerwy 0-1 z zespołem portowców. To jeśli chodzi o zmianę rezultatów już na początku drugiej połowy tych spotkań. Tutaj zerkamy oczywiście też na inne wyniki, bo no, zaczęliśmy się martwić po tej utraconej bramce przez tę drużynę Kolejorza, ale dla uspokojenia chyba ten wynik najbardziej teraz nas interesuje. 2-0 w Lubinie Zagłębie prowadzi z Krakowską Wisłą, a więc nie ma zagrożenia specjalnego wypadnięcia z czołowej ósemki przez piłkarzy Lecha Poznań, ale to oczywiście też będzie miało wpływ na późniejszy terminarz już w tej rundzie finałowej. To wszystko będzie dzisiaj rozstrzygane przez Wydział Logistyki Piłkarskiej Ekstraklasy SA i będziemy Państwa oczywiście także na bieżąco informować, jak ten układ graczy Kolejorza będzie w rundzie finałowej wygląda. Mamy nadzieję, że to oczywiście będzie grupa mistrzowska. 48 minuta meczu przy Bułgarskiej. Na razie nic wielkiego się nie dzieje. Szarpana akcje z jednej i z drugiej strony. Z wyboru fauli. Teraz faul na Wujadinowiczu i będzie rzut wolny dla Lecha, ale bardzo blisko pola karnego bramki, w której stoi Matusz Putnocki. 48 minuta. Lech Jagiellonia. Na razie 0-1. No, patrząc na te inne wyniki, to zwycięstwo Zagłębia Lubin z Wisłą Kraków to jest dobry rezultat dla Lecha, bo na ten moment w takiej wirtualnej tabeli Kolejorz jest oczywiście na 8 miejscu, będzie grał w tej górnej ósemce, bo to wypycha niejako Wisłę Kraków, ale też zwycięstwo Zagłębia Lubin oznacza, że Zagłębie przy potknięciu Krakowi zajmie czwarte miejsce na koniec sezonu zasadniczego i na ten moment Lech, nawet jakby wygrał dzisiaj, nie ma szans na czwarte miejsce. My o tym mówiliśmy, że to jest najmniej prawdopodobny scenariusz, najmniej prawdopodobne rozstrzygnięcie, ale możliwe i mimo wszystko realne. No jednak przy zwycięstwie Zagłębia Lubin na straty punktów przez Krakowie, bo w tej chwili Krakowia z Lechią remisuje 1-1, no to Lech na czwarte miejsce nie ma. No ale o czym my mówimy, skoro Lech Poznań przegrywa, a te spekulacje dotyczyły oczywiście ewentualnego zwycięstwa z Jagiellonią. Musiałby Lech grać tak jak w pierwszej połowie. Tymczasem Lech Poznań musi być w tym momencie w defensywie, bo w 49 minucie mamy rzut rożny dla drużyny z Białegostoku na polu karnym. Piłka przelatuje, zamieszanie, kocioł ogromny się robi, będzie jeszcze jeden rzut rożny. Powiem szczerze, że tam przy lewym słupku, patrząc z bramki Matusza Putnockiego, no tam się zrobił niesamowity kocioł i nie było takiego zdecydowanego, który by to raz, jeśli chodzi o Jagiellonię, wbił w stronę bramki, dwa, jeśli chodzi o Lecha, wybił gdzieś daleko poza pole karne, no i w tym gąszczu piłkę ostatecznie poznaniacy wybili poza plac gry. Guilherme jest już w narożniku, będzie teraz z drugiej strony wykonywał rzut rożny, przed chwilą robił to z lewej strony, teraz z prawej strony, lewa noga, dochodząca piłka i Tomasz Rogne na rzut rożny. Tak jest, to będzie kolejny rzut rożny, trzeci rzut rożny z rzędu dla drużyny z Białegostoku w ciągu właściwie minuty, może półtorej minuty. To jest ta sama strona co przed chwilą, bo ten pierwszy rok był, przypomnę, z lewej strony, teraz prawa strona, patrząc w kierunku bramki, ponownie znowu Guilherme na pole karne, prosto w ręce Matusza Putnockiego. No taka dla pewności dla bramkarza wybicie tego rzutu rożnego, żeby poczuł się pewniej. No i do Klubsia od razu wybija piłkę, dobrze, celnie na prawą stronę. Klubś, dwóch rywali ma obok siebie, czy minie tam, no minął Wójcickiego, ale już z drugim zawodnikiem, z Podwarsonem sobie ten Mikrus z Lecha Poznań po prostu nie poradził. No też tak się dobrze ustawili, że wiedzieli, że jest ta asekuracja piłkarzy z Białegostoku, ale po odpowiedzi mamy kontrę pod Piszila, który na wysokości pola karnego został zatrzymany w końcu przez Roberta Gumnego. No i teraz obok Roberta Gumnego piłka opuszcza boisko, pokazuje sędzia na narożnik, czyli odbiła się piłka od Gumnego. Będzie zatem kolejny rzut rożny dla zespołu z Białegostoku. Legia Warszawa wyszła na prowadzenie w meczu z Pogonią Szczecin. Przypomnę, Pogoń do przerwy prowadziła 1-0, teraz już Legia prowadzi z Pogonią 2-1, czyli no ewentualnie dla Lecha Poznań, no to na ten moment i tak wiele nie znaczy, skoro i tak Lech przegrywa to spotkanie, no ale gdyby pokusić się tutaj chociaż o punkt w tym spotkaniu, mogłoby to być siódme miejsce na koniec sezonu zasadniczego, niekoniecznie ósme, żeby zepchnąć jeszcze Pogoń. Jest już piłka przez Guilherme z rzut rożnego zagrana, Wujadinowicz przed pole karne do Darko Jefticza, Jeftic w roli wyprowadzającego kontrę do Jóźwiaka, no tak, Jóźwiak szybszy, no i teraz odbił się, ale jednak faulował Jakub Wójcicki wstawił tam nogę, od tego odbił się Kamil Jóźwiak, no i będzie rzut wolny dla poznaniaków. No akcja została zakończona Wójcickiego. Poznaniacy szybko od rzutu wolnego rozpoczęli grę na środek, jeszcze na własnej połowie Tomasz Rogne, teraz rozciągnął na prawą stronę do Roberta Gumnego, Gumny do Trałki, Trałka z powrotem do Tomasa Rogne, między środkowymi obrońcami rozgrywający Pedro Tiba poprosił wyraźnym gestem o piłkę, to ją dostał, już podał na lewą stronę do Wujadinowicza. Wujadinowicz, fatalne podanie do Darko Jefticza, no prosto pod nogi Poletanowicza, ale Jagiellonia jeszcze piłki z własnej połowy nie wyprowadziła. Odzyskał to teraz Darko Jefticz. Dobrze, jest rehabilitacja, ale to przed chwilą złe podanie Wujadinowicza. Gytkier tyłem do pola karnego, poza polem karnym, na prawą stronę do Jefticza. Jefticz rozciągnie do Gumnego. Gumny na pole karne, takie ni to dośrodkowanie, ni to strzał, ni to wiatr porwał tą piłkę, bo wieje tutaj wiatr i ta piłka może troszeczkę została zniesiona, ale Gumny sam rękoma tutaj no, pokazał, że po prostu mu nie wyszło. Tak jakby do końca nie podjął decyzji strzelać czy podawać i właśnie to tak wyglądało. Ni strzał, ni podanie i od własnej bramki rozpocznie bramkarz drużyny gości Marian Kelemen. Pracy miał więcej niż Mateusz Putnocki w pierwszej części spotkania. Częściej rozpoczynał grę od autu bramkowego na własnej połowie boiska, no ale tym, który tutaj został pokonany jest Putnocki. Przypomnę, z rzutu karnego w doliczonym czasie gry pierwszej części spotkania. Naciska Jagiellonia, jest przed polem karnym, będzie uderzenie sprzed pola karnego obok bramki Matusza Putnockiego. No i to teraz Putnocki rozpocznie grę od własnej bramki. Czy zmianę rezultatu? Lubinie w Zagłębie prowadzi z Wisłą, ale już tylko 2-1. Tak, tam w pewnym momencie była trzecia bramka dla Zagłębia, która została wycofana. Przypomnę, tam jest wideoweryfikacja, choć tego też nie widzieliśmy. Oczywiście tutaj nie ma wideoweryfikacji. Może tego karnego dla Lecha by nie było. No trudno powiedzieć. Decyzje z boiska zostają. Absolutnie nie można ich zmienić. Natomiast bramka wycofana. No i w efekcie na początku drugiej połowy mamy bramkę kontaktową dla zespołu krakowskiego. No to Lech musi uważać w takim razie, no bo to za chwilę będzie gra na pograniczu ósemki. No Wisła Kraków traci punkt do Lecha Poznań, jeżeli oczywiście oba zespoły swoje spotkania tak samo czy przegrają, czy zremisują, czy wygrają. Na razie Wisła przegrywa, na razie Lech Poznań przegrywa, no i promuje to drużynę poznańskiego Lecha. No ale muszą poznaniacy dążyć do zdobycia chociaż punkt, żeby tutaj po tej linii cieniutkiej nie stąpać do końca dzisiejszego spotkania. Co z tego, że teraz wynik jest niekorzystny, ale nie jest negatywny w skutkach ostatecznych, jeśli chodzi o wejście do ósemki. Jak to może w każdej chwili się zmienić poprzez gole na innych stadionach? No to Klubsz z prawej strony na pole karne. Zagrał mocno na pole karne. Szukała piłka Jóźwiaka na polu karnym. Nie znalazła. Wybita przez obronę na rzut rożny. No to będzie korner dla Lecha. 54. minuta meczu się kończy. 55. rozpoczyna. Idzie do narożnika boiska Darko Jefticz. Prawa strona patrząc w kierunku bramki. Będzie Jefticz zagrywał na pole karne dochodzącą oczywiście piłkę do bramki. W polu bramkowym jest Jóźwiak, na polu karnym jeszcze raz, dwa, przeliczę szybciutko, czterech pozostałych Lechitów, przed polem karnym trzech kolejnych, krótkie wybicie, wybieg Jóźwiak przed pole karne, oddaje Jefticzowi, Jeftic taką podcinką na pole karne, musi wpaść piłka, ależ tam jest zamieszanie, coś nieprawdopodobnego, ja nie wiem, czy tam w pewnym momencie w tym kotle ta piłka nie przekroczyła linii, przecież tam było ogromne zamieszanie, wybita ostatecznie przez kogoś z linii bramkowej, co tam był za kocioł na polu karnym, taką podcinkę w głąb właśnie w kierunku bramki zagrał Darko Jeftic, ale to wszystko skończyło się na wybiciu piłki z pola karnego. Skakała ta piłka, była w pierwszej połowie taka szczęśliwa sytuacja dla Lecha Poznań, gdzie brakowało jakiejkolwiek koordynacji i zdecydowania. Teraz dużo szczęścia miał zespół z Białegostoku. W 55. minucie ta akcja, tam była główka, potem znakomitym zagraniem Jefticza Wujadinowicza. Piłka odbiła się od poprzeczki i skakała w polu bramkowym, a później została wybita. Wybita. Natomiast Wujadinowicz znowu stanął na drodze piłki, tak jak było tydzień temu w Gdańsku, ale jeszcze poprawka, Jóźwiak strzela przed siebie piłkę, wypluwa Kelemen, ale przed Kelemenem Arsenicz i ten przed pole karne, ale szczyści ten Arsenicz przed polem karnym, Tiba na polu karnym, bo Lech nie rezygnuje, Tiba wywalczy rzut rożny, chociaż dla swojego zespołu nie, trzeba jednak o piłkę walczyć, bo jeszcze włączył się tam w walkę o piłkę Włodymyr Kostewicz, znowu zamieszanie, odskoczyła piłka Darko Jefticzowi, tylko mógł schować twarz w dłonia Darko Jefticz, jak ta piłka już tam była wręcz doklejona do jego nogi, ale odskoczyła i to teraz jest znowu Wujadinowicz, jak rozgrywający rozpędził się jak taran do Łukasza Trałki. Trałka rozciąga na prawą stronę do Klubsia, już pokazują obrońcy Jagiellonii między sobą, żeby asekurować. Klubsz na pole karne, ale rozbiegnięty, właśnie pokazali, jak tutaj zablokować tego typu zagrania na pole karne. Rozszyfrowali to piłkarze z Białegostoku, ale Klubs teraz do Kiby już dobrze, ale Tiba zgubił piłkę. Czy Klubs ją odzyska? Nie odzyskał. Na środkową linię będzie budował kolejny atak Lech Poznań. No znowu zamykają Jagiellonię. Poznaniacy nawet takiej przewagi jak teraz nie mieli w pierwszej części spotkania, gdzie zbudowali tą naprawdę solidną przewagę, gdy właściwie nie schodzili z połowy drużyny białostockiej, a teraz jednak zagranie Łukasza Trałki już nie uruchomiło kolejnej akcji, bo piłka niedokładnie zagrana na prawą stronę do głównego, no i jest out dla Jagiellonii Białystok. 57 minuta meczu, 0-1 w meczu Lecha z Jagiellonią. Zaczęło padać deszcz na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej, nad tą stadionową Niecką. Temperatura w tej chwili nam w naszym wyświetlaczu około 4 stopni Celsjusza, ale to odczuwalna zdecydowanie niższa, bo ten wiatr coraz mocniejszy. Gytkier po prawej stronie, nie w środku pola karnego, właśnie po prawej, stara się przepychać tę piłkę w kierunku Tymoteusza Klubsia, ale sprytniejsi obrońcy drużyny Jagiellonii, Jarcenić odbija piłkę od nóg Klubsia, piłka leci na boczną linię, a więc od autu rozpocznie Bodwar Stolny dla drużyny gości. 58 już minucie spotkania, a przypomnijmy, że o tej 45 po trafieniu z karnego Jezusa Imaza Jaga prowadzi Poznaniu z Kolejorzem 1-0 i znowu czyhający na kontrę podopieczni Ireneusza Mamrota, finaliści Pucharu Polski Wujadinowicz, obok niego dwóch piłkarzy w żółto-czerwonych koszulkach, był tam Wójcicki, rusza Marko Poletanowicz, blisko pole karne do Imaza, ten piłkę przepuszcza, kapitalny powrót Klubsia i gramy, teraz już jakby bez obrony zaczęli grać. Jest teraz Martin Pospisil, taka zewnętrzną częścią stopy uderzona piłka, wolno leciała w kierunku Matusza Putnowskiego, nie leciała w światło bramki, więc zrobił dwa kroki w lewo, Putnowski piłkę spokojnie przyjął i znowu Lechici od razu cofnięci wszyscy na własną połowę, gracze drużyny Jagiellonii, już tutaj piłkarze ze stolicy Podlasia robią takie obronne zasieki, prowadzą 1-0, piłkę teraz jednak ma Gumny, rozgrywają na małej przestrzeni z Tibą. Tiba do Jeticza, Jetic do Klubsia, szansa na dośrodkowanie, jest tam jeszcze Kostewicz, nie trafia w piłkę, piłka leci za pole karne, doskakuje do niej Tiba, Poznaniacy robią hokejowy zamek, teraz zamknięci blisko pola karnego zawodnicy Jagiellonii, ale to wciąż oni prowadzą 1-0 w tym spotkaniu przy Bułgarskiej, też wciąż pada, był tam Gytkier, piłki nie dotykające własnej bramki, rozpocznie doświadczony Słowak, wciąż 39-letni Marian Kelemen. Ustawiona będzie piłka na 5 metrze. Na razie nie ma zmiany rezultatu w innych spotkaniach. To sobie szybko prześledźmy. Krakowia Lechia 2-1. Zagłębie Lubin Wisła Kraków też 2-1. Identyczny wynik meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. 2-0 Piastę prowadzi z Koroną Kielce. 1-1 w meczu Zagłębia Sosnowiec z Wisłą Płocki. Podaj 0-0 mamy w meczach Śląska Wrocław z Górnikiem Zawrze i Arki Gdynia z Miedzią Legnicy, ale pewnie za chwileczkę będziemy mieli... Arka prowadzi z Miedzią 1-0. Tak jest, już to pewnie będzie ten najnowszy meldunek, a więc drużyna gdyńska prowadzi pod wodzą trenera 3-1, zmiana też pod Wawelem. Krakowia 3-1 prowadzi z Legią Gdańsk, a więc no, Krakowia tutaj tak. Nie ma podpięcia Krakowi. Krakowia walczy pod wodzą Probierza o tę czwartą pozycję w tabeli, żeby grać 4 mecze w rundzie finałowej u siebie. Nie chcą oddać je pola krakowskie pasy. No i grające z liderem udowadniają swoją wyższość. To jest pewnie radość przede wszystkim jednak dla warszawskiej Legii, która w tej sytuacji dogoni punktowo, bo prowadząc z Pogonią Szczecin zespół z Gdańska zrówna się liczbą punktów. Jeżeli mówimy, to w tym momencie Lech jest 8, 7 Pogoń, która ma tyle samo punktów, czyli punkt Lechowi wystarczy, by zająć 7 miejsce na ten moment. Gdyby Lech wygrał, to wyprzedza też Jagiellonię Białystok, czyli w tej chwili tym meczem balansujemy między 6 a 8 miejscem w tabeli. To teraz popatrzmy, bo balansować się musi na linii defensywnej. Teraz drużyny Kolejorza Wowa Kostewicz, bo tam twardo naciskany przez Wójcickiego. Znowu Jagiellończycy ruszają do przodu, ale już malutką liczbą zawodników, ale potrafią wywalczyć kolejny stały fragment gry. Potrafią wywalczyć rzut nożny po tym dośrodkowaniu zablokowanym przez Łukasza Trałkę. A więc ta piłka będzie ustawiona teraz przez graczy drużyny białostockiej. Już tam podbiegł do piłki Iwan Runie w polu karnym też spore zagęszczenie, jest tam niewysoki Jesus Imaz, jest Taras Romańczuk, jeszcze będzie gol, niestety 2-0. Jesus Imaz pakuje piłkę do siatki w 61 minucie. Wściekli są obrońcy Lecha, zagubieni przy tych stałych fragmentach gry. Po rzucie rocznym Runie musnął piłkę, doskoczył do niej jeszcze w polu bramkowym Jesus Imaz i to on jest bohaterem białostockiej ekipy, zdobywając w 61 minucie spotkania gola na 2-0 dla gości. Lech przegrywa z Jagą 0-2 na fali awansu do finału Pucharu Polski. Jagiellonia Białystok trenera Ireneusza Mamrota. No ale teraz w tej drugiej połowie spisywał się zdecydowanie gorzej, choć ta gra wciąż mówimy, nie tłumaczymy, odpowiadamy Państwu na to, o tym co dzieje się na boisku, nie wyglądało to tragicznie, nie wyglądało źle, nawet co z tego, w piłce liczą się gole do bólu skuteczni piłkarzy Jagiellonii i zasłużenie prowadzą 2-0. No i Jagiellonia Białystok już jest bardzo w takim razie spokojna, Lech Poznań cały czas w górnej ósemce, ale pamiętajmy o tym, że nieznacznie przegrywają swoje mecze Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, zatem no, to się może zrobić niebezpiecznie dla kolejorza, ale czekajmy, na ten moment jest 8 miejsce w tabeli mimo złego wyniku. Jagiellonia teraz rozochocona drugim golem przeprowadza kolejną akcję, no i próba nożycami zagrania na polu karnym, ale to niedokładne, niezamocne, z problemów wyłapuje Matusz Putnocki. Poznaniacy przy piłce, Robert Gubny na własnej połowie do Darko Jefticza. Jeftic rozciąga teraz na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz ma przed sobą dwóch rywali, zatem nie zdecydował się na jakąś akcję indywidualną, tylko do środka. Jefticz teraz piętką do Pedro Tiby. Tiba teraz ruszył do przodu. Zatrzymywany jest przez Poletanowicza. No i w końcu fauluje Tiba Poletanowicza. Taka walka między tymi dwoma zawodnikami kończy się faulem Portugalczyka w barwach Lecha Poznań. 63 minuta meczu, 2-0. Jagiellonia prowadzi z Lechem w Poznaniu. Przypomnę, że w meczu jesiennym tych drużyn 2-2 był remis w Białym Stoku. Wtedy poznaniacy nawet prowadzili. Gole strzelali Rogne i Wasielewski. No ale jednak Świderski strzelił gola wyrównującego. Strzelił Frankowski, którego nie ma w Białym Stoku gola na dla drużyny z Białego Stoku. Też Dariusz Żura wprowadził drużynę poznańskiego Lecha. Akurat Jagiellonia jest tą drużyną, przeciwko której akurat Żuraw mógł poprowadzić dwukrotnie Lecha Poznań, bo właśnie całą rundę przepracował w kolejorzu trener Adam Nawałka. No ale dzisiejsze spotkanie gorzej wychodzi Lechowi Poznań niż to było 11 listopada w święto w Białym Stoku. Wtedy w świąteczną niedzielę ten remis 2-2 to nawet był niezły wynik na tą sytuację, w jakiej się wtedy znajdował zespół kolejorza. Walka na środkowej linii tutaj w tym drugim spotkaniu w Poznaniu. Wywalczona piłka przez poznaniaków. Tiba wycofuje do Tomasa Rogne. Ten widzi, że z prawej strony jest Robert Gumny. Widzi, że jest Tymoteusz Klub. Szykuje zmianę trener Dariusz Żuraw. Tak się właśnie zacząłem zastanawiać, kogo tam wpuścić. No to może być Amaral. I Amaral wejdzie na plac gry. Przed pole karne teraz Klub się do Jefticza. Jeftic na lewą stronę do Kostewicza, który jest na wysokości pola karnego. Ma przed sobą jednego obrońcę. Zagra w głąb pola karnego, ale wprost pod nogi z jednego z obrońców, który wybił piłkę z powrotem na lewą stronę, patrząc kierunkiem ataku Lecha, i tam jest Wołodymyr Kostewicz, ale już daleko od pola karnego. Kostewicz to Tybi, Tyba z powrotem do Wołodymyra Kostewicza, także na lewej stronie Trałka, teraz podanie na pole karne. No i teraz ja nie wiem, czy się nie odbiła piłka od ręki, pokazuje że arbiter, że Runie ręką nie dotknął. VAR-u nie ma, nie można tego zweryfikować, no ale też wydaje mi się, że piłka odbiła się od ziemi i później niż Runie pomógł sobie ręką, że się ta piłka odbiła. Może tak było, ale uznał to za zagranie przypadkowe pan sędzia Frankowski. No, pokazał od razu ruchem ręki, grać nic nie było, no i jest piłka na aucie. Nie ma już Tymoteusza Klopsia na placu gry, za niego wszedł João Amaral i od razu pobiegł na pole karne portugalski ofensywny pomocnik. Z lewej strony od autu rozpocznie oczywiście Kostewicz, podchodzi do niego Jefticz, wymiana z Jefticzem, znowu piłka pod nogami Kostewicza, musi wycofać, bo jest pressing piłkarzy z Białego Stoku i wycofanie aż na środkową linię do Tomasa Rogne. Rogne przeskroczył środkową linię na prawo do Gumnego, gumny. No dał się teraz ograć, odebrał mu piłkę Guilherme, no ale tutaj też Guilherme nie wyszło, nieporozumienie, za lekko zagrał piłkę i gumny odzyskał straconą piłkę już poznaniacy, ale przed polem karnym Nikola Vujadinowicz na lewą stronę do Kostewicza, który jeszcze jest na własnej połowie. Kostewicz teraz środkową linię przekracza, jest podanie do Jóźwiaka na lewą stronę. Jóźwiak, rajd tego zawodnika, rozpędzony Jóźwiak, jest Kostewicz, zostawa mu piłkę Jóźwiak, dobry rajd Jóźwiaka, jest zagranie przed bramkę, ale wybita głową, piłka z pola bramkowego na aut. Znowu Lech Poznań rusza, znowu Lech Poznań atakuje, ale co z tego, jak stuprocentowych sytuacji nie stwarza Jagiellonia po stałych fragmentach. Rzut karny, rzut rożny i prowadzi z Lechem Poznań 2-0. Robi co może, poci się tam z przodu kolejorz, ale stuprocentowej sytuacji stworzyć nie potrafi. Teraz Jeftić z Wołodymyrem Kostowiczem, zamknięci w narożniku wojska, z pomocą Jóźwiaka próbują wyjść z tego zagrożenia, ale nie wychodzą. Jagiellonia wyprowadza kontrę. 67 minuta spotkania, dwóch, trzech piłkarzy Jagiellonii na czterech poznaniaków. Teraz jeszcze cofa się Amaral, ale z pomocą przychodzi także do przodu Bodvarsson. I Bodvarsson jest z lewej strony pola karnego. Zagranie do nikogo, ta piłka zagrana przez lewego obrońcę drużyny Jagiellonii, ale z prawej strony pola karnego jest odzyskana piłka przez zespół gości. Jest próba do grania na pole karne, zablokowane to dogranie przez prawą nogę Wołodymyra Kostewicza. Jagiellonia teraz w ataku na środkowej linii, daleko jeszcze od pola karnego. Już teraz Romańczuk, kapitan drużyny, pokazuje grać tam do prawej strony, żeby tam ugryźć poznaniaków z ich lewej strony, ale jednak piłka na lewą stronę podana do Bodvarssona. Ten wycofuje. Teraz jest zagranie do przodu, do nikogo, a jeszcze piłka była poza boiskiem, wydawało się, i będzie piłka dla drużyny Jagiellonii Białystok. Krótka narada sztabu szkoleniowego Lecha Poznań. Coś tam na ucho mówi Dariuszowi Żurawiowi Karol Bartkowiak, a też Żuraw też odwraca się w kierunku Bartkowiaka. Widzę, że Karol Bartkowiak, asystent Dariusza Żurawia, miał słuchawkę w uchu, więc jest też ktoś na koronie stadionu i tak zobaczy do góry. No analityk Hubert Barański kręci to wszystko oczywiście sprzętem specjalistycznym, co dzieje się na placu gry, aczkolwiek nie widzę stąd, czy coś tam nadaje, czy widząc z góry lepiej też jakieś swoje wskazówki przekazuje. No, ale teraz nieważne, jakie będą wskazówki, ważne, czy ta akcja poznaniaków się powiedzie, ale nie powiodła się, bo już odebrana piłka Kamilowi Jóźwiakowi. Jeszcze tam Kadlec próbuje znowu piłkę odzyskać, bo na moment poznaniacy ją znów odzyskali. No i teraz gra przerwana przez sędziego i teraz biegnie do leżącego zupełnie w innym miejscu boiska. Został tam Guilherme, Portugalczyk z Brazylii, na murawie leżący, gdzie już dawno nie było akcji, nawet nie widziałem, że go tutaj zostawili. Na pewno leży jeszcze na boisku. Podbiegł pan sędzia Frankowski do tego zawodnika zobaczyć, co się dzieje. Masażyści niepotrzebni. Wstał teraz, napije się jeszcze wody i gra będzie mogła być kontynuowana. I już wraca po przekątni na drugą stronę boiska arbiter Frankowski wznowić grę. 69 minuta meczu. Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, 0-2. Kibice z Białegostoku przywieźli sękacze do stolicy Wielkopolski. No i rzeczywiście tutaj sprawili prezent, ale nie robią prezentów piłkarze Ireneusza Mamrota, bo to oni prowadzą z kolejorzem spotkanie o 30 kolejki Lotto Ekstraklasy. 2-0, dwa trafienia Jesusa Imaza, 28-letniego Hiszpana. Czy Lecha stać jeszcze na jakiś ryb, by to jednak, no tak trochę na otarcie łez tę rundę zasadniczą zakończyć? No nic na to nie wskazuje, bo te z utraconej drugiej bramki piłkarze Jagiellonii grają już na zupełnym luzie. Państwo wiedzą, jak grać fajnie na luzie, gdy prowadzi się w wyjazdowym spotkaniu 2-0. Mówiliśmy o tych złych statystykach ostatnich spotkań. Nic nie wskazuje na to, żeby miało dzisiaj być lepiej. Dzisiaj, no proszę nam wybaczyć, troszkę żałujemy kolejorza, bo grał niezły futbol tutaj w pierwszej połowie spotkania. Stracił gola z karnego. Potem zaczęło bardzo ofensywnie drugą część spotkania i w 61 minucie po kornerze i po totalnych błędach w polu bramkowym własnym stracił bramkę numer 2. A więc no, za takie błędy się płaci wysoką cenę. Znowu Jesus Imaz szukający rzutu wolnego, bo taniec z piłką na 18 metrze już się prosił. Panowie, kopnijcie gdzieś tam w kostkę, to ja się przewrócę. No sędzia będzie musiał podyktować rzut wolny i to byłaby znakomita znowu okazja dla Jagiellonii, ale na razie jej nie będzie. Poznaniacy piłkę odzyskali. Jest kapitan kolejorza Pedro Timar. Szuka tam dalekim podaniem Gytkiera. Gytkierowi piłka odbija się od pleców zamiast od spokojnie przyjąć na prawą nogę, ale to było dosyć trudne do opanowania. Bądźmy teraz obiektywni. Wójcicki. Teraz cofnęli się zawodnicy z Jagiellonii, jakby przez momenty nie mieli pomysłu, jak rozegrać tę akcję. A może zwyczajnie nie chcą forsować tempa. Rozpoczęła się 71 minuta meczu. 4-1 już pod Wawelem Krakowia prowadzi z liderem tabeli gdańską Lechią. Brawa dla pasów, brawa dla Michała Probierza, no ale niestety dzisiaj braw nie możemy bić na razie Dariuszowi Żurawiowi i jego piłkarzom Kolejorza, bo oni tutaj z Jagiellonią przegrywają 0-2. Trałka rozgląda się, do kogo zagrać. Zagrywa do Tomasa Rognę. Rognę do Gumnego. Gumny ma naprzeciw siebie trójkę obrońców Jagiellonii, ale zdołał dokładnie podać do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak z jednym kółeczkiem do Jewnicza. Ten technicznie starał się minąć rywala, no i zahaczył tego rywala blisko całego zdarzenia. Toruński sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla drużyny gości. Zerkamy na telebimy, bo będziemy notować zmianę w drużynie Lecha Poznań. 71. minuta meczu, bo Łukasz Trałka opuszcza plac gry. W jego miejsce pojawia się na boisku Maciej Gajo. Taka roszada w środkowej strefie drużyny Lecha Poznań. Nie można mieć zastrzeżeń do gry Trałki. Zobaczymy, co pokaże bardziej ofensywnie, bez wątpienia usposobiony i lepiej taktycznie wyszkolony Maciej Gajos. Może jakoś wesprze graczy Lecha. Na razie niewiele pożytku wniosła ta zmiana Amarala. Dość długa kontuzja tego piłkarza. Trenował jednak ostatnio i może z niego skorzystać trener Dariusz Żuraw. Na razie nie otrzymuje jednak jakichś dokładnych piłek. Amaral za to piłkę rozgrywają piłkarze Jagiellonii. Wójcicki już w polu karnym. No i bardzo kąśliwa próba uderzenia Martina Pospisila. Jeszcze po plecach Tomasa Rognę ta piłka poleciała za końcową linię boiska i będzie rzut rożny na stały fragment gry. Jak rzut rożny, to my zaczynamy drżeć pewnie ci kibice, których liczby tutaj oficjalnie dzisiaj nie podano. Nie wiem, 6-7 tysięcy, może 8. Nie wiem, to tutaj trudno naprawdę oszacować, ilu fanów zasiadło na trybunach stadionu przy Bułgarskiej. Na razie Brazylijczyk Guilherme podnosi rękę, dośrodkowując rzutu rocznego. We własnym polu karnym był Christian Gettier. Dobrze to wyjaśnił, już zagrał do Jewticza. Jewticz nie zdążył, przegrał, bo jedynek biegowy z obrońcą Jagiellonii, który odegrał już do bramkarza swojej drużyny, do Mariana Kelemena. Marian Kelemen spokojnie pod środkową linię boiska. Jest tam Bodvarsson, rozgląda się Bodvarsson, Islandczyk. Spokojnie trzyma piłkę pod stopą. Odkrywa do swoich partnerów z drużyny. Legia Warszawa prowadzi z Pogonią Szczecin już 3-1. W Lublinie cały czas 2-1. Zagłębie z Wisłą Kraków, a więc cały czas w tej wirtualnej tabeli mamy Lecha na 8 miejscu. No i mamy Lecha w tak zwanej grupie mistrzowskiej, no bo niektóre drużyny o tym tytule mistrzowskim pewnie nawet pomarzyć nie mogą. Choć sytuacja rzeczywiście taniec na bardzo, bardzo cienkiej piłkarskiej linii dzisiaj w wykonaniu graczy Dariusza Żurawia, piłkarzy Kolejorza. 74. minuta, 0-2 jeszcze w pierwszej połowie. W doliczonym czasie i matry z karnego, i w 61. minucie po ogromnym zamieszaniu polu bramkowym przy bramce Kolejorza i matry na 2-0. I jak Jagiellonia znowu ma piłkę. Lech musi być skupiony na 40 metrze przed własną bramką. Przerwana teraz akcja przez Kamila Jóźwiaka, ale to Lech przecież musi atakować, jeśli chciałby zdobyć kola kontaktowego. Jakby pogodzeni trochę z losem starają się niby piłkarze Lecha, ale to słowo niby jest też nieprzypadkowe, no bo jest sporo takiego biegania, sporo walki, ale nic z tej walki nie wynika. To nie zapasy, to piłka nożna. Tutaj potrzebne są precyzyjne akcje, dokładne te ostatnie podania, które otwierałyby drogę do bramki, a takich właściwie od pierwszej minuty do 74 nie doczekaliśmy się tutaj na stadionie przy Bułgarskiej. Rusza po raz kolejny Wowa Kostewicz, czy zagra do Amarala. Amaral z tą kitką na czuprynie rusza już po lewej stronie, bliżej pola karnego. Spóźnione, zdecydowanie spóźniona ta próba do grania gdzieś bliżej szesnastki drużyny gości. Na szczęście odzyskana piłka teraz przez Pedro Tibe pomógł swojemu rodakowi z drużyny Kolejorza i podał już do Macieja Gajosa. Gajos do Amarala. Amaral 18 metrów strzela. Ta piłka trafia w rękę czy nie trafia? Znowu arbiter pokazuje, że nic nie było. No ja myślę, że przy warze to mogły być różne dyskusje. Iwan Runie obracał się, może nie widział, 10824 kibiców, taki jest oficjalny komunikat, że tylu fanów pofatygowało się dzisiaj na bułgarską. Nie ma karnego, mamy za to rzut roczny dla drużyny Lecha Poznań. Jemcic dośrodkowuje, skacze, kto tam był? To był Wujadinowicz znowu, poprzednio trafił piłką głową w poprzeczkę, a potem teraz ta piłka tylko musnęła jego czoło i spokojnie poleciała do bramkarskich rękawic Mariana Kelemena. 76. minuta. Podkreślę to. Niby Lech się stara, niby Lech bardzo chce, ale Lech nie potrafi dokładnie rozegrać do końca akcji ofensywnej, dlatego na koncie kolejorza 0 goli, a na koncie rywali z Białego Stoku są gole aż 2. No ciekawe, czy zdecyduje się na wprowadzenie Timura Żamaleddinowa. Trener Dariusz Żuraw chwalił go, że to już wygląda lepiej niż przed tygodniem, gdzie nawet nie znalazł się w szerokiej kadrze Lecha na wyjazdowe spotkanie z Lechią w Gdańsku. Ryzykowna zmiana to oczywiście wyjęcie ze środka Łukasza Trałki, wprowadzenie Macieja Gajosa. No też nie jest to wiosna Gajosa, ale poczekajmy, jest Jeftić na polu karnym, ale wybita mu piłka przez Iwana Runię sprzed nóg na aut. Będzie aut dla kolejorza na wysokości pola karnego z prawej strony do Kamila Jóźwiaka. Podana piłka, pokazuje Tiba, że chce piłkę od Jóźwiaka. Nie podał mu Kamil Jóźwiak, jest podanie do Nikoli Wujadinowicza. Ten do pola karnego ma 20 metrów. Podał do Tomasa Rogner, Rogner rozciągnął na prawą stronę. Znowu Lech Poznań zamyka Jagiellonię. Znowu Lech Poznań atakuje. Przewrócony Kamil Jóźwiak. Będzie rzut wolny, będzie dobra okazja, żeby dograć, a może strzelić z tego miejsca Darko Jeftić, to i strzelić potrafi na pewno, tylko gdy jest w formie, gdy jest piłkarzem wiodącym, a tak tej wiosny nie jest, jeśli chodzi o Darko Jefticza, ale może jakieś dogranie, to jest tuż przy narożniku pola karnego, już poza polem karnym, czyli do tego pola karnego tam jest chyba nie więcej niż metr i kąt 45 stopni. Była podobna sytuacja w pierwszej części spotkania, troszeczkę dalej ta piłka była, ale też dwuosobowy mur piłkarzy Jagiellonii na polu karnym. Jeftić strzeli czy dośrodkowuje, strzela nad poprzeczką, no nie było wiele, pomylił się naprawdę niewiele Darko Jeftić, zdecydował się na uderzenie, uwierzył w swoje umiejętności, strzał był mocny, mierzony, ale jednak ciut za mocny, ciut za wysoko ta piłka zagrana i dlatego rozpocznie od autu bramkowego Marian Kelemen i w 78 minucie wciąż mamy prowadzenie Jagiellonii 2-0. Rozgrzewają się jeszcze. Zamiast rozgrzewki herbaty z melisy, rozgrzewająca informacja z meczu Zagłębie Lubin Wisła Kraków. Zagłębiacy prowadzą już 3-1. No to jest dobra informacja dla Lecha Poznań, bo oddala Wisłę Kraków od górnej ósemki, a teraz jakby to nie zabrzmiało, patrząc na wynik Lecha, umacnia Lecha w górnej ósemce tabeli Ekstraklasy. No, o czym właśnie, my rozmawiamy? Umacnia Lecha w górnej, tak. O czym, po pierwsze, o czym my rozmawiamy, po drugie, inny wynik umacnia Lecha w górnej ósemce. To nie Lech sam siebie w tej górnej ósemce w tej chwili usadawia, tylko pomagają mu inne drużyny. Pomaga mu w tym momencie Zagłębie Lubin, które też gra o swoje, bo Zagłębie przez moment wirtualnej tabeli było nawet czwarte. Teraz wobec strzelaniny, jaką sobie urządziła Krakowia w meczu z Gdańską Lechią, to Krakowia jest czwarta, Zagłębie jest piąte. No, Lech Poznań wygrywając, to nie ma szans nawet przy tych wynikach, oczywiście na piąte miejsce, ale Lech Poznań tu jest daleko od remisu, a co dopiero od zwycięstwa z Jagiellonią Białystok. W pierwszej połowie mieliśmy całkiem uzasadnione oczekiwania wobec Lecha, nawet na początku drugiej połowy, jeszcze przy prowadzeniu 1-0 po bramce z karnego do szatni dla Jagiellonii na zakończenie pierwszej części spotkania, ale gdy Jagiellonia strzeliła drugą bramkę, gdy widzimy, jak to pod bramką Jagiellonii wygląda w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań, no niestety nasze oczekiwania, nasze trochę żądania też w imieniu kibiców, w imieniu państwa musimy mocno ograniczać, bo to Jagiellonia Białystok swoją skutecznością jest od Lecha Poznań dzisiaj lepsza i prowadzi w 79 minucie 2-0. Patrzę na tabelę, jest to cały czas ósme miejsce, będzie można za chwilę sobie też układać układ Ekstraklasy, bo jeżeli jest Lech ósmy, no to proszę sobie wyobrazić, że jeżeli by tak to się wszystko skończyło, ale to za chwilę, bo jest akcja Poznaniaków. Gajos, no podanie Gajosa do pilnowanego przez dwóch obrońców Krystiana Gytkiera, głową odbija Gytkier, zagrywa w głąb w kierunku pola karnego, ale tam jest tylko Marian Kelemen. No, gdyby to się tak skończyło, no to według, oczywiście na brudno mam to rozrysowane, patrzę w tabelę, to nie jest oczywiście oficjalny komunikat, ale z moich notatek wynika, że już w okolicach świąt wielkanocnych, czyli za tydzień, doszłoby do rewanżu między tymi drużynami, bo w pierwszej kolejce szósty zespół po sezonie zasadniczym gościł u siebie ósmą drużynę, a na szóstym miejscu w tej chwili wirtualnej tabeli jest Jagiellonia, a na ósmym miejscu jest drużyna poznańskiego Lecha i to by oznaczało, że w Wielką Sobotę bądź Wielkanocny Poniedziałek doszło byłoby do spotkania Lecha w Białymstoku z Jagiellonią. Taka informacja na wielu czekających na to, czy w święta będzie wolny, czy sobota będzie wielka pracująca, czy będzie się oglądać to spotkanie gdzieś w okolicach Święconki, czy polewając się wodą śmigusa Dyngusa. No, to jest oczywiście na razie tylko teoretyzowanie, na razie powtórzę, to wszystko jest wirtualna tabela i wirtualny terminarz, bo do zakończenia wszystkich spotkań około 10 minut rozpoczęły się o tej samej porze te mecze na wszystkich stadionach. Oczywiście różny może być czas doliczony, no ale teraz mamy 81 minutę w Poznaniu, 81 minuty w innych spotkaniach. No i widzimy, że Lech Poznań przegrywa z Jagiellonią Białystok 0-2 i na ten moment, na 10 minut niespełna przed końcem wszystkich spotkań, Lech jest na 8 miejscu w tabeli, no ale teraz Lech Poznań musi się cofnąć, dlatego, że atakuje Jagiellonia, ucieka tam Jesus Limas z prawej strony, musi wrócić na lewą obronę Wowa Kostewicz, wracza Ukrainiec, musi zagrywać do tyłu w związku z tym Limas, no i spokojnie sobie rozgrywa teraz piłkę zespół białostocki na połowie drużyny poznańskiej, rozciągnięcie na lewą stronę, Robert Barsona. Robert Barson wycofuje na własną połowę do Arsenicza. No on nauprzykrzał się, na pewno nauprzykrzał poznaniakom życie w pierwszej części spotkania i w drugiej niewątpliwie w defensywie wyróżniająca się postać w drużynie Jagiellonii. A teraz sunie atak Jagiellonii z prawej strony i Mas czeka na piłkę na polu karnym. Czeka Guilherme, ale zatrzymane to przez Kostewicza. Jeszcze Amaral przyszedł z pomocą, który po kontuzji dzisiaj dostał szansę w drugiej części spotkania. Nie wejdzie dziś Timur Dżamaletdinow na plac gry. Inną zmianę szykuje trener Dariusz Żuraw. Przygotował Macieja Makuszewskiego. No na ile będzie on tutaj, ten szybki Makuszewski, zdolny, żeby coś jeszcze urwać, szarpie. Zobaczymy, na razie szarpie Amarali. Tam aż taki tuman piachu poszedł po samym murawę Amarali. Taki tuman piachu, do którym uzupełniana jest gdzieś tutaj usypywana. Aż tutaj się wzniosł do góry. Jagiellonia Białystok rozgrywa piłkę przed własnym polem karnym. 82 minuta meczu. 2-0 Jagiellonia z Lechem prowadzi w Poznaniu. Cały czas Pogoń przegrywa z Legią w Warszawie 1-3. Wisła przegrywa w Lubinie z Zagłębiem 1-3. Czyli wszystkie te drużyny z miejsc 7, 8, 9 przegrywają swoje spotkania. Niejako no, udowadniając, że to są drużyny, które być może na wyrost wylądują w tej grupie mistrzowskiej. Z nazwy oczywiście mistrzowskiej wiemy, że nie wszyscy to mistrzostwo będą grali. Lech zawsze grał w grupie mistrzowskiej od czasu, gdy jest podziałem na klasy, ale zawsze był w górnej czwórce. Zawsze 4 razy grał u siebie, 3 na wyjazdach. Teraz jak Lech ląduje na 8, 7 czy 6 miejscu, bo na wyższe na ten moment nie ma już szans, co tu dużo mówić, no to poznaniacy będą grali 3 razy u siebie, 4 razy na wyjazdach w rundzie finałowej. Lechici teraz na własnej połowie jeszcze czekają na drużynę Jagiellonii. Stracił piłkę wcześniej Kostewicz, ale teraz dobrze Darko Jeftnicz do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak przed polem karnym. Jóźwiak na polu karnym, jest dwoma zawodnikami. Podanie, ale teraz jest przez Runię pilnowany. Gieskier jeszcze główny. Dryblingu próbował ograć, próbował pod Warsona, ale nie minął tego Islandczyka. Tymże poznaniacy znowu. No, taka próba zamka hokejowego. Jeszcze zmiany nie ma. Makuszewski nie może wejść na boisko, bo nie było piłki poza placem gry. Nie była przerwana gra przez sędziego z powodu jakiegoś faulu. Zatem no, to mogłoby się wydawać, że gra jest płynna, ale to po prostu piłka nie opuszcza placu gry w ostatnich minutach. Jest już Nikola Wujadynowicz z lewej strony. Czy uruchomi tam z lewej Kostewicza? Kostewicz walczy o piłkę. Odzyskuje jeszcze ją Wujadynowicz. Będzie chciał dośrodkować Wujadynowicz. Jak napastnik teraz dribbling Wujadynowicza. Kostewicz leży, ale już wstał z murawy. Wybijają piłkarze Jagiellonii Białystok piłkę daleko, a przyjmuje ją Maciej Gajos. Gajos przy piłce krótko do Pedro Tiba. Tiba jest blisko Darko Jeftnicz, ale on zdecydował się podać do gumnego, który jest bliżej bocznej linii boiska i miał trochę więcej miejsca i swobody. Z powrotem do Pedro Tiby zagrał gumny. Rozciągnięcie do Jeftnicza. Jeftnicz w kierunku bramki, no ale to dośrodkowanie bardzo niedokładne. Jest przerwa w grze, jest czas na zmianę. 84 minuta się kończy. Lech przegrywa z Jagiellonią 0-2, a Maciej Makuszewski zmieni Darko Jeftnicza. To my zetnijmy sobie szybciuteńko, przebiegnijmy przez te piłkarskie stadiony w naszym kraju. Arka Gdynia prowadzi z Miedzią Legnica 1-0. Krakowia prowadzi z liderem Gdańską Legią 4-1. Zagłębie Lubin nadal zwycięża krakowską Wisłę w tym momencie 3-1. Podobnie Legia prowadzi z Pogonią Szczecin. Piasty podwyższył prowadzenie w meczu z Pioroną Kielce i gracze Fornalika prowadzą z Kielczanami 3-0. W meczu Śląska Wrocław z Górnikiem Zabrze na razie wynik 0-0. A w Sosnowcu w meczu dolnych rejonów tabeli 15-16 drużyny drużyny. Ta 15 po 29 kolejce Wisła Płockie prowadzi na Sosnowieckim Stadionie Zagłębiem 3-1. 85 minuty tych spotkań. Oczywiście reszta zależy już od arbitrów, o ile też przedłużą poszczególne spotkania. Podwójną zmianę dokonuje Ireneusz Mamrot. Z numerem 77 pojawi się Kosztal, ale najpierw zmiana Bartosza Kwietnia, który zastępuje Tarasa Romańczuka. O ile dobrze widzę, bo szóstka wyświetlona przez arbitra technicznego. To tutaj nie jest Taras Romańczuk, to Jesus Imaz opuszcza boisko. Dziękuję tej grupie fanów z Białegostoku, która przyjechała, więc jednak szybciej na boisko pojawi się Kosztal z numerem 77. On za Imaza, a utykający Taras Romańczuk wejdzie na plac gry w 86. minucie. Opuści boisko Bartosz Kwiecień w jego miejsce z numerem 99. Takie zmiany zaproponował trener Ireneusz Mamrot. Zadowolony, mimo że trochę posypało mu się, jeśli chodzi o grę defensywną, ofensywną. W 9 minucie, gdy kontuzji ręki doznał Arbydas Nowikowas, musiał go zastąpić Martin Pospisil, ale ta drużyna prowadzi w poznańskim meczu z Lechem tu przy Bułgarskiej 2-0. Kwiecień i Kosztal są na placu gry. Słowak i Polak zastąpili swoich kolegów z drużyny. Anakuszewski ma już pierwszą akcję po prawej stronie boiska. Podał już do Gajosa, ten bardziej na lewo do Kostewicza. Kostewicz w pole karneta i piłka odbija się od nóg graczy Jagiellonii. No a teraz już na takie piłkarskie typowe uwolnienie. Na połowę kolejorza tę piłkę wybijają. Musi wracać Kostewicz. Zagrywa do Matusza Putnockiego. Putnocki zerka w to niebo, z którego coraz mocniej pada deszcz tutaj na murawę stadionu w Poznaniu. Do Amarala ładnie gumny. Amaral po prawej stronie, zupełnie nieudane, fatalne zagranie do Makuszewskiego. Ma pretensje Amaral, ale przede wszystkim powinien mieć do siebie, bo to było bezsensowne zagranie. Za mocne zdecydowanie ta piłka poleciała za końcową linię boiska. Wiemy, że szybkim piłkarzem jest mimo nie najlepszej ostatnio formy Maciej Makuszewski, ale do takiego podania zwyczajnie dojść nie mógł. Ustawiona piłka na 5 metrze przez Mariana Kelemena. Kelemen ubrany w zielony bramkarski uniform już kopie piłkę. Rogne twardo tam walczył ze swoimi rywalami. Mamy piłkę dla kolejorza. Robert Gumny, za kogo będzie autem, pokazują sędziowie asystenci, że dla drużyny Jagiellonii, że to Gumny ostatni piłkę dotykał i że mają teraz wrzucać z autu islandzki gracz drużyny białostockiej, czyli Bodward Bodwarsson, 24-letni lewy obrońca drużyny z Podlasia. Tomas Rogne do Putnockiego. Tutaj już chyba nic dobrego dla Lecha w tym meczu się nie wydarzy, bo to już 88 minuta tego meczu. Lech przegrywa z Jagiellonią po dwóch golach Imaza, 0-2. Lech w dalszym ciągu nie potrafi od początku do końca przeprowadzić się precyzyjnej akcji ofensywnej. No trochę mimo wszystko się dziwi. Oczywiście my tu wszystko już Państwo też analizują we własnych głowach, no ale tak nawet patrząc tylko i wyłącznie na nazwiska, czy taki Rogne jest złym piłkarzem, czy Robert Gumny jest złym piłkarzem, czy złym piłkarzem jest Kamil Jóźwiak, czy złym piłkarzem jest Wowa Kostewicz, czy fatalnym graczem jest Amaral, czy złym napastnikiem zupełnie jest Krystian Gettier. Wymieniłem większość z tych obecnych na boisku. Czy złą drużyną jest Lech Poznań? No, do takich pytań to skłania, tylko dlaczego tak to wygląda, jak wygląda w tym sezonie, bo wygląda fatalnie. No zespół jest nieprzygotowany, widać, do tego, żeby grać. Zespół może też troszeczkę w przypadku niektórych graczy jest już zmęczony sobą, graniem cały czas w tych samych okolicznościach. Może niektórzy grają tu za długo i może nie potrafili dojść do formy. No, pytań można zadawać dużo, odpowiedzi nie znamy. Mówi się sporo o tym, co ma tutaj nastąpić po zakończeniu sezonu, że nawet już w najbliższym tygodniu, czyli właśnie na zakończenie sezonu zasadniczego, kolejne informacje mogą się pojawiać o tym, że niektórzy piłkarze odejdą z Lecha Poznań, nie będą przedłużane kontrakty. Na razie wiemy o Marcinie Wasilewskim, ale wiemy tylko dlatego, że jego nowy klub, czyli pierwszoligowy Bruk Westermalika, chciał już się pochwalić transferem na nowy sezon, bo oczywiście Wasilewski, skoro kontrakt mu się kończył już od stycznia, mógł sobie szukać legalnie nowego klubu i podpisywać kontrakty od 1 lipca. No i Termalika chciała się transferem pochwalić, w związku z tym Lech poinformował, że umowa nie zostanie przedłużona i tego samego dnia zespół z Niecieczy pochwalił się, że Marcin Wasilewski będzie grał w tej drużynie od nowego sezonu pod okiem trenera Marcina Kaczmarka. No a resztę czekamy, mają być informacje kolejne. Czy to będzie Łukasz Trałka? Wszystko wskazuje na to, że tak. Maciej Gajos też wszystko wskazuje na to, że tak. Matusz Putnocki wszystko wskazuje na to, że tak. Jaśmin Buric wiele wskazuje na to, że tak będzie. Z piłkarzy, którzy są na boisku, Maciej Makuszewski pewnie też, ale teraz poczekajmy, bo Gajos jeszcze będzie wykonywał rzut wolny, jeszcze będzie dogrywał piłkę. Lewa strona na wysokości, prawie na wysokości pola karnego, blisko bocznej linii boiska. 4 doliczone minuty, zaczyna biec ten doliczony czas gry w tym momencie, a Gajos dogrywa piłkę prawą nogą na pole karne i teraz do Bujadinowicza piłka nie doszła. Dwa razy dochodził Bujadinowicz do piłki, natomiast teraz wybita przez obronę. Jeszcze będzie dogranie Gajosa ponowne, bo tam wyszła piłka poza blisko, ale dobrze to wszystko rozczytała defensywa drużyny białostockiej. Wybita piłka przed pole karne, no i jest zespół poznański w posiadaniu piłki. Jeszcze walczy o honorową bramkę. Ja sobie też przejrzałem faktycznie dalej i bilans między poszczególnymi zespołami, jak to będzie wyglądało. No na ten moment faktycznie, zaraz powiem, jak będzie wyglądało, bo akcja Lecha. Dobrze, teraz Bubny jeszcze do Amarala. Strzela Amaral nad poprzeczką z 16 metrów. Makuszewski do Gumnego. Dobre podanie. Gumny do Amarala. Dobre podanie. Amaral. Pomysł dobry. Strzał już gorszy nad poprzeczką. Piłka opuszcza plac gry. Zmieniło się coś, jeśli chodzi o rezultaty? Tak jest. Arka Gdynia, Miedź Legnica już 1-1. Mimo, że Gdynianie prowadzili 1-0. Gola kolejnego strzeliła Gdańska Legia, ale i tak pod Wawelem przegrywa z Krakowią 2-4. Legia Warszawa pogoni Szczecin nadal 3-1. Kolejny gol graczy Waldemara Fornalika, czyli Piasta Gliwice, który prowadzi już w końcówce w doliczonym czasie z Koroną Kielce już 4-0. Takie są rezultaty najnowsze. No i jeżeli chodzi o Lecha Poznań, no to zakończy sezon zasadniczy na 8 miejscu, Jagiellonia Białystok na 6, na to wskazuje i terminarz mówi wprost, w pierwszej kolejce rundy finałowej 6 zespół gra z 8 u siebie, czyli już za tydzień prawdopodobnie lub w poniedziałek wielkanocny, bo mecze zostaną rozpisane na sobotę, Wielką Sobotę i na wielkanocny poniedziałek. Po 4 spotkania, tak to ma wyglądać. Chyba nie będzie w czwartek spotkań. Wygrywano w Wielki Czwartek, ale mało czasu zostało i w zeszłym roku już też Wielki Czwartek został skreślony z gry. Nie gra się również w Wielki Piątek, zatem albo wszystko na to wskazuje w sobotę, albo w poniedziałek, w przyszły świąteczny weekend dojdzie do kolejnego spotkania między Jagiellonią Białystok a Lechem Poznań i tydzień po tygodniu te zespoły będą mogły ze sobą zagrać. Ale o co wtedy będzie grał Lech Poznań? Co będzie celem Lecha Poznań na ostatnie kolejki? No to są te pytania, które będziemy też pewnie w tym tygodniu zadawali. Skończy się to bez wstydu, czyli skończy się to z awansem do tej górnej ósemki. Natomiast no niestety to jest dużo poniżej oczekiwań, ale może ta runda finałowa będzie otwarciem czegoś nowego. Oczywiście tu nowych piłkarzy nie będzie, ale może trochę nowej rzeczywistości. Wymieniłem mnóstwo zawodników, których tu nie będzie w Lechu Poznań. Już jak przy piłce, jak nie zostanie sprzedany, to będzie w Lechu Poznań na kolejny sezon. Wołodymyr Kostewicz raczej zostanie. Robert Gumny, jeżeli nie zostanie sprzedany, pewnie zostanie sprzedany. Jak nie zostanie, no to będzie. Tomasz Rogne zostanie pewnie w Lechu Poznań. Pedro Tiba, Amaral, Portugalczycy zostaną z Krystianem Gytkierem. Automatycznie kontrakt przedłużony. Może ktoś go ewentualnie kupić. Jak się ktoś znajdzie, kto zapłaci za Gytkiera, no to odejdzie. Sam nie zostanie z Lecha Poznań wyrzucony. Sfaulowany Makuszewski będzie jeszcze rzut wolny. Minuta niespełna, 45 sekund do końca doliczonego czasu gry, bo przypomnę, że sędzia Frankowski z Torunia 4 minuty doliczył. Rzut wolny dla Lecha. Walka o honorową bramkę. Sprejem już nasmarował Frankowski, z którego miejsca ma bić piłka Amaral, gdzie ma się ustawić mur Jagiellonii. Mur jednoosobowy, piłka przez Amarala, a głowę nie dociągnięta zupełnie do kogokolwiek, nie przeszła nawet chyba przez pierwszego zawodnika ustawionego. Zagrana piłka przez Amarala, no ale to jest człowiek, który po kontuzji wszedł do gry. Spoglądam, że na czarno świeci się mecz Legii z Pogonią, czyli zwycięstwo Legii 3-1, zwycięstwo Piasta z Koroną 4-0, Legia z Pogonią wygrała 3-1, to są mecze zakończone, zatem no, jeżeli Krakowia wygra z Lechią Gdańska, prowadzi 4-2 w czwartej doliczonej minucie, no to Lechia z Legią zrównają się punktami, ale to Lechia będzie wyżej w tabeli, chociaż oba zespoły skończą sezon zasadniczy z takim samym bilansem punktowym, a sędzia Frankowski kończy mecz, cieszą się już piłkarze Jagiellonii, cieszą. To jest koniec spotkania, gwizdy kibiców Lecha żegnają, Lech Poznań z Jagiellonią Białystok przegrał 0-2. gole w tym meczu dla drużyny Jagi zdobywał Jesus Simas w 45 minucie w doliczonym właściwie czasie pierwszej części z rzutu karnego, a później po zamieszaniu w polu karnym w minucie 61. Do bólu skuteczna Jagiellonia, starający się Lech, ale nie potrafiący zrobić w polu karnym rywala naprawdę nic dobrego. To jest smutna ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Lech, no wszystko na to wskazuje. Tam są jeszcze doliczone czasy na innych stadionach. W naszym serwisie o 21.05 w naszym fleszu Wojtek Bernard wszystko Państwu dokładnie podsumuje, ale tutaj no musiały się zdarzyć jakiś kataklizm. Grzegorz, teraz widzę, że tutaj niektóre mecze już zakończone, te o których mówiliśmy. No i tutaj też doliczona już piąta minuta spotkania w Lubinie. Tam też Zagłębie prowadzi z Wisłą Kraków, no ale Pogoń przegrała, więc i tak sprawa jasna. Lech będzie na 8 miejscu w tabeli Lotto Ekstraklasy. Dzisiaj jesteśmy naprawdę w smutnych nastrojach. Nawet się niespecjalnie możemy czepiać do takiej gry, poruszania się po boisku piłkarzy Lecha, ale skuteczność marna, marniuteńka, marność nad marnościami. Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, 0-2, o terminach najbliższych transmisji będziemy Państwa na bieżąco informować. Dziś dziękujemy za rundę zasadniczą, audycję, transmisję z meczu Lecha z Jagą realizował Adam Struk, a komentowali ten mecz Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. Oddajemy głos do studia. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Rides the feedlot, clerks in a market, on weekends selling tobacco and beer. And his dreams of tomorrow, surrounded by fences, but he'll dream tonight of when fences weren't here. He blazed the trail with Lewis and Clark, an eyeball to eyeball, old white back down. He stood shoulder to shoulder with Travis in Texas, and rode with the seventh when Custer went down. This is the last cowboy song. Polskie Radio Poznań. Sobota 13 kwietnia, mija godzina 20. Niespokojnie było dziś w Gnieźnie. 7 osób zatrzymała policja w czasie Marszu Równości i kilkunastu kontrmanifestacji. W tym serwisie też politycy o majowych wyborach do Europarlamentu i o sportowych targach w Poznaniu, skąd jutro wystartują półmaratończycy. Wiadomości Aleksandra Płodarczyk. Marsz Równości pod eskortą policji przeszedł ulicami Gniezna. Były ostrzegawcze strzały z broni gładkolufowej i gaz łzawiący. Policja zatrzymała 7 przeciwników marszu, którzy zablokowali ulicę, niosąc baner "Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny". Wcześniej policja została przez nich obrzucona jajkami i butelkami. Jak mieszkańcy oceniają ten marsz? Każdy ma prawo przedstawiać swoje racje. Ale w jaki sposób, proszę pana? Popłoch, kobiety gazem dostają, jajami trzaskają po ludziach. No ludzie, kochani. Żeby nie było stosowania siły jednej grupy wobec drugiej. Czy to pokojowy marsz? Oj. Już wypałują. Czy tak powinien się odbywać pokojowy marsz, pana zdaniem? W narodzie polskim no, powinna być większa tolerancja wobec różności. Nie, ja ale nacjonalizm, proszę pana, no to jest w każdym narodzie. Również... Czym jest pani oburzona? No tym, co się dzieje. To wojna nie była taka. Gniezno, stolicą, godności! Podinspektor Iwona Liszczyńska z Zespołu Pracowego Wielkopolskiej Policji poinformowała Radio Poznań, że policja zatrzymała 7 najbardziej agresywników Marszu Równości. Według szacunków policji w tym marszu wzięło udział 400 osób, a w kontrmanifestacjach około 500. Policja podkreśla, że nikomu z uczestników ani z policji zabezpieczającej wydarzenie nic się nie stało. Słuchacie wiadomości Radia Poznań. To będą najważniejsze w historii wybory, tak o majowych wyborach do Europarlamentu, mówi profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i lider listy PiS w Wielkopolsce spotkał się dziś z mieszkańcami powiatu międzychodzkiego. Podkreślał, że mieszkańcy małych miast, takich jak na przykład Międzychód, odgrywają ważną rolę w wyborach do Europarlamentu i mają realny wpływ na decyzje podejmowane w Brukseli. Międzychód to jest część Europy. Europa, też Unia Europejska składa się z wielu takich miejscowości. W związku z tym też nie mówmy o tym, że to jest coś na zewnątrz, bo to jest tutaj. To miasteczko niczym się nie różni od małego miasteczka we Francji czy małego miasta w Niemczech. Ma takie samo prawo i konieczność uczestniczenia w tych wszystkich procesach. Międzychód nie był jedynym mniejszym miastem Wielkopolsce, które w ostatnich dniach odwiedził wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. W piątek spotkał się z mieszkańcami Pniew i Szamotu, a dziś w planach była jeszcze wizyta w Obornikach. Kukiz 15 idzie do Parlamentu Europejskiego z Prawicą Rzeczypospolitej. Liderem listy w wyborach do Europarlamentu w Wielkopolsce jest Marek Jurek z Prawicy RP. Lista została zarejestrowana w piątek. Prawica ma dziś 3 bieguny. PiS, który ubezwłasnowolnił elektorat konserwatywny, Konfederację, której liderzy wygłaszają szkodliwe dla polskiej opinii, oraz Kukiz 15, mówił dziś w Poznaniu europoseł Marek Jurek. My chcieliśmy zbudować czwarty filar w postaci wielkiej koalicji chrześcijańsko-społecznej. Nas łączy przekonanie o tym, że wolność polityczna jest wartością, że Polacy mają tyle zmysłu dobra wspólnego, że to właśnie społeczeństwo jest siłą. No i pracujemy razem. Myślę, że to jest początek budowania takiego szerokiego republikańsko-patriotycznego bloku niezależnej prawicy, który pokaże, że tak naprawdę ta opinia lewicowo-liberalna, która chciała traktować Unię Europejską jako wehikuł zmian naszego społeczeństwa, jest w mniejszości, a poza tym, że rola Polaków w życiu publicznym nie może polegać wyłącznie na oklaskiwaniu władzy, tylko na podejmowaniu odpowiedzialności za sprawy publiczne. Swój program Jurek opiera na obronę traktatowych praw Polski, obronę waluty narodowej, zaprzestanie traktowania Unii Europejskiej jako narzędzia do walki ideologicznej oraz lobbying za Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. Bliżej Ciebie. Wiadomości Radia Poznań. Jutro pobiegną w półmaratonie, dziś mogli zaopatrzyć się w sportowy sprzęt. Na targach Poznań Sport Expo wystawcy oferują wszystko, co może się przydać do biegania. Targi potrwają jeszcze jutro od 7 do 13 w hali numer 3, a dziś na targach przy okazji półmaratonu zorganizowano 2 biegi na krótszych dystansach dla najmłodszych. Cały dzień też na targach pakiety startowe odbierali uczestnicy półmaratonu, który, przypomnę, wystartuje jutro o godzinie 10. Na koniec jeszcze krótko o meczu. Lech Poznań przegrał na własnym boisku z Jagiellonią Białystok 0-2. Oba gole dla przeciwników zdobył Jesus Imaz. Pogoda. Na poznańskiej Cytadeli rozpoczyna się Misterium Męki Pańskiej. Niestety pogoda nie jest tu sprzymierzeńcem, bo w Poznaniu pada deszcz i jest chłodno, na termometrach 5,5 stopnia. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 1 do 3 stopni. Będzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Nad ranem na południu może lokalnie popadać deszcz ze śniegiem. Jutro na szczęście nieco cieplej. Maksymalnie od 10 do 12 stopni. Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Królewski wieczór. Zaprasza Kamil Król. Czekamy wielkiemu bratu. Zabiorę cię, gdzie chmury nie kradną słońca. Tam zjemy czekoladę, czując jej smak do końca. Porywam cię z pętli schematu. Wyloguj się, uciekamy wielkiemu bratu. Zabiorę cię, gdzie chmury nie kradną słońca. Tam zjemy czekoladę, deleksując się do końca. kwiaty, SMS bez kadry, Messengery, Whatsappy, Insta podczas waty, kazamaty listów i apis maskarady. Kto zaraz nie odpisze, temu zarzut zdrady. Wszyscy w cyrkulacji jak chomiki i pasaty, danych ambasady atakują jak plakaty. Przez te tempa tarapaty i mózgu szpagaty, nie zanotowałem dziś zjedzonej czekolady. Weź ty, zastanów się, każdy zadyszką obleśny. System pychą puchnie jak biszko, życia wycina jak leśnych. Nau profesor Jan Szyszko. Kto tu ma rację, rację ma, kto ma wakacje i celebruje życia tego małe atrakcje. Porywam cię z pętli schematu, wyloguj się, uciekamy wielkiemu bratu. Zabiorę cię gdzie chmury nie kradną słońca, tam zjemy czekoladę, czując jej smak do końca. Porywam cię z pętli schematu, wyloguj się, uciekamy wielkiemu bratu. Zabiorę cię gdzie chmury nie kradną słońca, tam zjemy czekoladę, delektując się do końca. Słuchając Królewskiego Wieczoru można zajadać czekoladę, choć o tej porze chyba nie wskazana, prawda? Mam za to muzykę i słowa o odpowiednio zbilansowanej kaloryczności. To był Luke z ubiegłorocznego albumu Good Luck. Na dobry początek. Przede wszystkim jednak dziś już płyty z kwietnia, choć musimy dłużej pobyć z wydanym w końcu marca albumem Cats and Dogs. Obiecywałem to, więc słowa dotrzymam. Najpierw jednak potańczymy. Krótka singlowa wycieczka na album wydany 22 lutego tego roku. Chorzy from Szczecin. Z płyty Impreza zamknięta w sobie. Ej ty, na razie chodzę na palcach, ale nadejdzie ten dzień, gdy zakołyszemy jak salsa. Zobaczysz, pójdzie ci w pięty. Mówią, że nie kumam tańca, wyznawcy nowych estetyk. Czekając wróci się karta, jeszcze zapłoną parkiety. Mówili mi ludzie z miasta, że wyszły z mody. Wchodzi mi scroll i nie pi- zabawa trwa. Świat się kręci, a my z nim. Starta płyta gra, zapomniany dawno hit. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi tę noc, tę jedną noc. W ciepłych domach troski śpią utrudzone szarym dniem, a tu w dłoni druga dłoń i nadzieja w szkle. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi tę noc. Jest już. Nowa wspólna płyta zespołów Babu Król oraz Smutne Piosenki, zatytułowana Nowa Fala Polskiego Dancingu Volume 1 and 2. Ten drugi krążek zawiera covery, m.in. ten, grupy Bolter. Płyta z coverami powstała dzięki zaproszeniu zespołu Babu Król do koncertów z własną selekcją ulubionych piosenek sprzed lat na dziedzińcu Poznańskiego Teatru Polskiego 2 lata temu, latem. Zaproszenie wyszło od znanych poznańskich animatorów kultury z klubu Dragon. Po 2-miesięcznej serii koncertów pod szyldem I Like Chopin zespół wybrał z ponad 30 przygotowanych coverów 10, które znalazły się na wspólnej płycie z zespołem Smutne Piosenki. Część pierwsza nowej fali polskiego dancingu to płyta autorska. Powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury z Poznania, pań z Gnieźnieńskiego Klubu Seniora Radość i lidera zespołu Pogodno Jacka Szynkiewicza, wel Budynia. Współpraca polegała na poszukiwaniu najbardziej romantycznych historii z lat młodości seniorek podczas warsztatów. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wszystkie opowieści dotyczyły tańca z nieznajomym i dancingu. Panie roztoczyły obraz tej zapomnianej już formy spotkań towarzyskich w strojach wieczorowych i przybliżyły cały kanon zachowań, kroków tanecznych i gatunków muzycznych, które teraz określa się mianem retro. Historie te mocne, piękne i wzruszające natychmiast zamieniły się w piosenki, a piosenki w materiał na płytę dancingową. Budyń zagrał go najpierw dla pań z Gniezna, a potem nagrał z poznańskim zespołem Smutne Piosenki. Chcieć nie zawsze znaczy móc, popędy chować się na dnie. Jeśli zadać innym ból, może spełnienie pragnie. Mocny wokół zacza cmur i w gorset wpija się w ciało. Mówią na złość sobie zrób, wbrew temu, co ciało by chciało. Zaciągam więc sznurki ciaśniej pod moralności dyktat. Aż trudno mi oddychać, co z tego, gdy grzeszę w myślach. gdyby tak po prostu pójść w tango, pozwolić, żeby świat odpłynął i zgasnął. Ten jedyny raz zapomnieć się w tańcu, chociaż raz, tylko raz, jeden raz, ostatni raz. Jak od dawna już tańczymy dziwne fandango, przyciągamy się, by znów odległość stworzyć astralną. Każdy z nas historię swą, splątane i uwikłane, sztywno stawiam kołnierz, bo kręgosłup boli złamany. Guziki pod samą szyję starannie zapinamy, aż trudno nam oddychać, lecz myślach grzech popełniamy. A co gdyby tak po prostu pójść w tango, pozwolić, żeby świat. nowej polskiej muzyki rozpoznali na pewno piosenkę duetu Tęskno. To ich mięsień w remiksie zespołu Oxford Drama. Połowa duetu Tęskno to Hania Rani, której solowa płyta już jest. Sięgnę do niej jednak w przyszłotygodniowym, świątecznym Królewskim Wieczorze. Hania Rani, przypomnę, będzie na tegorocznym Spring Breaku. O tym festiwalu będzie w tej audycji dużo po świętach i w długi majowy weekend, a latem na pewno przyjrzymy się wykonawcom Edison w Baranowie pod Poznaniem, który w pięknych okolicznościach przyrody 20 i 21 lipca. Tam z kolei duet Tęskno, ale też Bitamina, która w Królewskim Wieczorze za chwilę z Dawidem Podsiadło. Za chwilę, bo wolę byśmy nie schodzili z parkietu i posłuchali duetu Bluszcz z Wrocławia. O nowej płycie Bluszczu nieco później. Na razie słuchamy. Wolę nie mówić, jeśli nie wiem,